Middernacht, het begin van maandag 3 december. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid komt met een scherpere aanpak van fraude met persoonsgebonden budgetten. Justitie vermoedt dat er voor tientallen miljoenen met die PGB's wordt gefraudeerd. Iedereen die nu zo'n budget krijgt om zelfzorg te regelen, wordt nog eens onder de loep genomen. Verder komen er 22 extra inspecteurs. Uit onderzoek blijkt dat nepzorgbureaus budgetten aanvragen voor mensen die van niets weten. Verder zijn er mensen die het zorggeld voor andere zaken gebruiken. Anderen krijgen onterecht geld dankzij artsen die met opzet valse diagnoses stellen. Militante moslims hebben in Nigeria zeker 10 christenen gedood. De toedracht is niet duidelijk. Sommige bronnen zeggen dat de slachtoffers uit de kerk kwamen. Volgens anderen werden ze thuis gedood nadat hun huizen in brand waren gestoken. De aanslagen zijn vrijwel zeker het werk van Boko Haram, een terreurgroep die streeft naar een islamitische staat in het noorden van Nigeria. Bij het geweld van Boko Haram zijn de afgelopen 2 jaar naar schatting 3000 Nigerianen omgekomen. De Nigeriaanse autoriteiten zeggen dat ze de afgelopen dag een commandant van Boko Haram hebben gedood. In Rusland staat een groot aantal automobilisten en vrachtwagenchauffeurs al dagenlang vast door hevige sneeuwstormen. Ze zitten vast in een file van 55 kilometer op een snelweg tussen Moskou en Sint-Petersburg. De temperatuur is er gedaald tot zo'n -3. Volgens de politie neemt de file wel in lengte af. Op het station van Middelburg is de afgelopen avond iemand omgekomen die tussen het perron en een trein was terechtgekomen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Ook is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Het treinverkeer tussen Goes en Vlissingen kwam door het ongeluk stil te liggen. Het weer, vannacht lichte vorst met kans op gladheid. Lokaal kan ook mist ontstaan. In de ochtend natte sneeuw. Daarna een bewolkte dag met vanuit het zuidwesten regen. Het wordt ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Een hele warme welkom bij Echte Janne, de radioshow van Poons. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. En beeld bij geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Janne. En je kan inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: schuilt die schuldaar van die Grieken in godsnaam zo snel mogelijk kwijt? Want we krijgen toch nooit één rode rotzet van het tuig terug, Jan! Nee, zo is het, Jan. Een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus juich jij op Twitter geweld tegen poontverslaggevers toe. Maar zeg je later dat het een grapje was, zoals Joop, een ascribet en rechtbankjournalist Chris Klomp. Dan ben je dus ontzettend Johan. Ja, dacht ik wel, Jan. En laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan, of Johan. Ja, hallo, daar zijn we weer, Mark Rutte. Ik denk dat het van groot belang is dat Werk in Nederland er netto bij ons 1000 euro per jaar op vooruit gaat. Oh, ja, ja, in de peilingen van Maurice de Plafond van gisteren bleek dat de VVD gelijk staat met de PVV, allebei 22 zetels. Wist u nog de belofte van Mark om Geert te decimeren, te vernietigen, te slopen? Nou ja, daar komt dus niet zoveel heel veel van terecht als je heel eerlijk bent. Nou ja, goed, in ieder geval, net zoals het behoud van de hypotheekrenteaftrek, de beloofde 1000 euro terug voor de hardwerkende Nederlandman, geen geld naar Griekenland. En als een andere flauwekul, de voormalige echte Jan is in een vrije val. En het is een enorme Johan! Zit je wel een beetje vast, hè? Nou. Beter nieuws komt van Fred Teven. Als maatschappelijke onrust of geschokte rechtsorde ook op dit moment nog een reden zijn om iemand niet vervroegd in vrijheid te stellen, wordt iemand niet vervroegd in vrijheid gesteld. Ook al gedraagt hij zich buitengewoon goed. En zo is het net. Fredje Teven, laat zich dus niet gek maken. De PvdA kwam met het idee om de justitiewereld op een zeewierkoekjesniveau te brengen. Wat dat ook mogen betekenen, Jan. Nou, een beetje softe sector, Jantje. Ja, softe sector. Goed, daar Teven zegt hij daar dus helemaal geen zin in heeft. En bij de vraag of Volkert van de GOP verlof mag, zegt Teven gewoon nee. Kijk, zo'n hardliner heb je nodig op het ministerie van Justitie. De soft sector gaat maar lekker knuffelen bij sociale zaken. En ja, zo is het maar net, Jantje. Dus Fredje Teven. De laatste Johan. Ik dacht dat Fred Teven een echte Jan is, hoor. Ja. Nou, daar komt hij, hoor. Nou, dit wordt hysterisch. Ja, oh, meid, ik heb er kracht niet voor. Nee. Psie! Hoppa, Gangnam Style. Oh, jammer. Dit. Psie! Of Psy, of weet ik veel hoe die mafklap reed. Wie de fuck is Psy, vraagt u zich waarschijnlijk af. Nou, dat zal ik u even vertellen. Psy is de Zuid-Koreaan die dat vreselijke Gangnam-style heeft bedacht. En uitgevoerd ook nog. Och, ja, oh. U weet wel dat gigantische kutnummer waar de hele wereld zo gek op is. Reeds 860 miljoen keer is die klote plaat bekeken op YouTube. En zo wat zou je zeggen? Maar wat zegt Psy? Hij heeft zelf ook schoon genoeg van dat walgelijke plaatje. Kijk, en dan ben je goed bezig. Zakken vullen met een wanproduct en dan het zelf als broddelwerk zien. Kijk, daar hoort van, Jan. Kijk, ik weet niet, ik ken die Psy niet. Maar als je zegt, sorry jongens, het is kut, zakjes en vol, de groeten. Ben je in mijn ogen echt Jan. Nou, top. Diederik Stapel dan maar. Ik heb gefaald als wetenschapper. Ik voel verdriet, schaamte en zelfverwijt. Ja, het is niet op het einde van door, maar ik heb ook wel eens gefaald. En ik barst nou, zelfverwijt. Maar meen je dat nou? Om dan met brieven te gaan schrijven in de krant erover, met je lijzen gestemde flauwekul, en nog een boek over schrijven. Verdwijn dan gewoon zoals het hoort, in de vergetelheid. Sodemiet erop en het nieuws zijn uit ons leven. Maar gaan dan ook nog een beetje een dik boek schrijven over je zielige miskleun. Ja, en als je dat dan doet, hè, want ik bedoel... Verkoop het dan tenminste nog. Nee, wou ik zeggen, want Psy, die vervelende Zuid-Koreaan met dat klantnummer, die heeft zijn zakjes gevuld. Die niet, Psy maar wel. Maar wat doet Diederik Stapel, die schrijft een boek, geen hond wil het hebben. Terecht. Geen hond wil het lezen. Terecht. Nou, ik vind het wel een beetje zielig voor hem, hoor. Allee, ja, dat is waar ook. Enorme Johan. Zo. Echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan. Nee, dat was een gast. Of Johan, echte Jan, of Johan... Links, maar niet politiek correct, zeg maar progressief. Hekel aan multicul, schrijver, journalist. Op Twitter lid mensen gast kennen. Een hartelijk welkom voor onze hoofdgast van vanavond. Journalist en schrijver Joost Nieuwmuller. Ja, hoi. Ja, hoi. Ja, hoi. Hoe is het, Joost? Leuk, hè, dat links. Dat blijven mensen altijd over verbazen. Ik vind het toch leuk om mezelf links te blijven noemen. Ja, dat lijkt me ook hartstikke geinig. Niemand die het gelooft, maar... Maar dat geeft er niks, wij wel, hoor. Maar ben je dus helemaal niet links? Ja, ik vind van wel, maar niks, maar niet politiek correct. Daar wil ik me graag dan... maar goed, kijk, dat links zit hem dus eigenlijk meer in dat ik wel... dat ik toch wel iets zie in de verzorgingsstaat. Daar komt het eigenlijk op neer. En wat stem je dan? Dat vertel ik nooit. Oh, je hebt gelijk ook. Hey, weet je wat ook een beetje is, hè? Dat rechtse partijen worden vaak conservatief genoemd. Alleen... Ja, die gaan meestal wel zeg maar pragmatisch met de maatschappij om. Ja. Wat vroeger dus zeg maar progressief betekende. Ja. En progressieve partijen die blijven hangen in een ideeën van de jaren 60 om de meiboom hangen. En die zijn eigenlijk conservatief. Ik vond het best boeiend dat Joost uitleggen was waarom hij zichzelf... Ik geef af en toe college. Ja. Ja. Maar goed, kijk, ik vind inderdaad iemand als Maarten van Rossum. Die vind ik nou inderdaad bijvoorbeeld heel conservatief. In alles wat hij zegt, dat heb ik dus al 100.000 keer gehoord sinds de jaren 60. En dat verandert dus niet. Dus dat is, vind ik, conservatief. Maar de conservatieven die hebben ook wel weer een punt. Wat, hè, die willen eigenlijk zeker in de wereld weer veranderen. Hè. Die willen niet zozeer terug naar vroeger, maar die willen de wereld wel veranderen. Dus die zijn in zekere zin progressief. Dus zo ingewikkeld zitten we eigenlijk in elkaar. Wat een gedoe, zeg. Ja. Maar als je links bent, heb je twee smaakjes in Nederland. Dus P van de A of de SP. Nou, P van de A zie ik niet helemaal bij je. Nee. Je gaat het toch proberen. Ja, geef je gelijk hoor. Ik zou het ook doen als iemand zegt waar hij niet zegt waar hij op wil stemmen. Maar je, maar dus SP je blijft het proberen natuurlijk. Maar je hebt dan SP gestemd. Ik zeg echt niet waar ik probeer alle kanten hier een vinger achter te krijgen. Maar deze man is nog zo'n mysterie van mij dat ik nog niet weet wat hij gestemd heeft, Jan. Ik vind het wel knap dat je nu al uit bent. Nou, kijk. Kijk, GroenLinks, Joost Niemuller, zie je niet samen gaan. Ik zie Niemuller wel achter een boom staan. PvdA is alles wat hij haat, dus dan wordt het SP. Het is gewoon, laat ook hangen trouwens. Vandaag, of gisteren was het trouwens, onze oude minister van Financiën, Zalm. Ja, die zegt dus... VVD-corrivee Zalm. Oh ja, god, die. Die zegt dus dat we de schulden aan die Grieken dus beter kunnen afschrijven. Dat is ook de stelling van vanavond bij de echte Jan. Van schrijf maar af, want we krijgen... Hij zegt het niet precies, hè. Hij leunt er een beetje tegenaan. Wat zei hij het maar? Nou, hij zei zoiets van, nou, dat is misschien wel zo. Op een gegeven moment moeten we dat dan gaan doen indelen. Ja, op een bepaald moment, als de Grieken het gevoel hadden gegeven dat ze er zelf voor zouden gaan of zoiets. Ja. En dus met andere woorden, een soort stok achter de deur waarvan ze zelf ook wel wisten dat het op een gegeven moment los ging komen, het geld. Begrijp je? Maar ben jij voorstander van zeggen van nou Grieken, hou die poel maar, doe er wat mee? Nee, ik bedoel, ze hebben gewoon de boel belazerd en dus stoppen met betalen. Hebben zij de boel belazerd of de mensen die de EU zo graag wilden? En de euro? Nou ja, je hebt natuurlijk kleine belazeraars. Je hebt hele grote belazeraars. En de Grieken zelf zijn natuurlijk niet de allergrootste geweest. Dat zijn met name Kool, denk ik, dat de hoofdverantwoordelijke geweest voor dit enorme debakel. Maar hoe zou dat gegaan zijn? Zie ik zo'n Griekse premier. Wie was dat toen de tijd? Dat zal wel een of andere Papandreou geweest zijn. Papalamalos. Ja, precies. En die zegt, ik wil er wel in, maar Kool. Ik heb geen geld. Nou, ik denk helemaal niet dat het zo gewerkt heeft. Ik denk eerder dat Kool zelf heel erg belangrijk vond dat Griekenland erbij komt. En dat ze dus allerlei dingen hebben aangeboden. Dat Grieken denken van, nou ja, als het zo op me afkomt, dan willen we het wel doen. Dat het eerder zo is gegaan. Nee, maar ik denk dat die jongens bij elkaar zaten. En er waren natuurlijk allemaal mensen die de oorlog mee hadden gemaakt. En dit nooit meer, een heleboel. Ja. En die zaten lekker bij elkaar. En Klikkie, die zeiden, ja, we weten natuurlijk wel dat ze daar in Italië, in Griekenland, de boel besodemieten. Want die zitten nooit in de 3% begrotingstekort. Nee. Dat is wat. Maar dat komt misschien wel goed, hè? Want dat is voor later. Dat komt misschien wel. Want als we ze erbij halen. Mm-hmm. Het is een soort job-co-effect. Ja, we gaan wegen aanleggen, infrastructuur verbeteren en regioplannen. We hebben er alles over gehoord. Wel ja, dan gaan ze vanzelf aan het werk. Ik heb het ook zelf heel lang ook wel geloofd. Ik bedoel, ik denk jullie ook wel, als je eerlijk bent. Als je dan in Spanje kwam, en vroeger was dat echt een heel arm land. Ja. En op een gegeven moment was het ineens een heel rijk land. Mooi asfalt. Ja. Opeens wel heel duur restaurants. Dus op een gegeven moment niet zoveel reden meer om erheen te gaan op vakantie. Maar je dacht ergens van, op een of andere manier, het wonder van de EU, wonder is er gaande. Het moet toch wel werken. Maar dus het worden ook een soort Duitsers, die Spanjaarden. Maar het is toch zoals in Engeland zeggen van, there's no such thing as a free lunch. Die wegen, ik zal het vertellen, er bestaat geen gratis lunch. Ja. Liever gezegd, je moet er altijd voor dokken. Die prachtige wegen in Spanje, daar is poen voor overgemaakt. Ja, die komt dan voornamelijk uit de Noord-Europese staten. Ja. Dus ja, en op een gegeven moment houdt dat natuurlijk even op. Op een gegeven moment kijk je er doorheen en dan zie je van, hier loopt een spoorlijn. Hier zit een machinist die op zijn 50ste met pensioen gaat. En die spoorlijn gaat van niks naar nergens en er zit niemand in die trein. En het is de modernste trein die we ooit hebben gehad. Ik haal dit uit een reportage die ik laatst zag. Dan zie je, hier klopt iets niet. Hè? Of hier in Spanje een enorm vliegveld aangelegd waar nooit een vliegtuig is geland. Wat hebben ze nagelaten dan? Je zou toch zeggen, als je ergens energie, geld, kans instopt, je stimuleert die shit. Hetzelfde als wat bijvoorbeeld bij die immigratiekwestie speelt. Men vergeet dat bepaalde groepen mensen al eeuwenlang bepaalde groepen mensen zijn. Hè? Ik bedoel, Spanje en Italië waren altijd al armer dan Nederland en Engeland. En daar zitten dus redenen in die dieper gaan. Ja, precies. Dus ons. Ons gereformeerde model heeft ons toch uiteindelijk wel zekere welvaart gebracht. We zitten hier wel lekker in het zonnetje en het is wel gebakken. Ja, en dat katholieke model, dat werkte uiteindelijk toch minder. En wat toen zo was, men denkt heel erg in soort utopische termen van, wij kunnen alles door een geweldige wasmachine halen en dan gaan we alles mengen en dan komt er vanzelf een nieuwe wereld. Maar zo zit de wereld dus helaas niet in elkaar. Is het ook een onderdeel van de goedmens-theorie? Dus namelijk, dat zie je vaak bij sociaaldemocraten. Ja. Die gaan ervan uit dat de mens a priori goed is en dat er een paar rotte appeltjes zijn. Ja. Maar ja, goed, er is niet zoiets als, je hebt de Italiaanse praktijken, dat noemen wij dus fraude. Ja, omdat vrouwen vrijwel alles corrupt is daar en met fraude gaan. En dan verwacht je dus dat als je die jongens erbij haalt, dat ze dat niet meer doen. Ja, dat ik geloof op zich niet dat een Italiaan per definitie slechter is dan een Engelsman of een Duitser. Nee, alleen de cultuur. De cultuur is anders en die corruptie, dit zit zo. Als je een restaurantje begint in een Italiaans dorp, dan is het zo van belang dat je de burgemeester ook wat extra geld geeft. Want anders dan krijg je dat terras gewoon niet. En iedereen weet dat. Dat is een andere manier van denken, een andere manier van werken. En dat gaat al eeuwen zo. Dus dat gaat echt niet veranderen. Als je er op een gegeven moment een EU-bordje op zet. En dat is. Ja, sterker nog, ik las vandaag een zekere Kaplan, heet die man, geloof ik. Die heeft een boek geschreven waarin zelfs gezegd dat geografie uiteindelijk de determinerende factor is van hoe een land gaat. Dus de bergen, zeg maar, die maken het uit. Dat was een beetje de kreet. Nou, dat is inderdaad een heel belangrijk punt. Hè. Wij zitten in Nederland natuurlijk ontzettend goed. We zitten aan het einde bij een delta. Dat is altijd de beste plek om te zitten. Ja, want daar komen de schepen aan en dan gaan de schepen naartoe. En al het verkeer zit er. Dus we zitten midden tussen de drie gigantische belangrijke landen, Duitsland, Engeland en Frankrijk. Beter kun je niet zitten. Alles, ze gunnen het elkaar niet en daar mogen wij bestaan. Dus dat is, dan zit je eigenlijk altijd wel goed. Maar ook het klimaat. Ik bedoel, je wordt 's morgens wakker in die natte, grauwe shit. Ja. En denk je, ga maar werken, joh. Ja, maar als je wakker wordt met strandweer, dan denk je krijgt de pleuris. Ja, nou, dat of je zit in Extremadura, dus met 40 graden in de schaduw, dat kan ook nog. Ja. Ja, nou ja, het is inderdaad waar dat overal waar een gematigd klimaat heerst, daar zijn de mensen over het algemeen rijker. Maar het gaat weer niet helemaal op, want anders zouden de Eskimo's de meest rijkste mensen ter wereld zijn. Dat is geen gematigd klimaat, Joost. Nee, maar dat is wel, daar moet je wel werken. Want als je daar wakker wordt, ga je niet meer naast je, hoe heet zo'n ding, iglo liggen. Want je moet echt wel wat doen daar. Maar hebben ze daar dan geen sociaal vangnet, dat je dan van een soort sociaal-democratische Eskimo-partij een stuk walvis krijgt? Nee, of zo, ze hebben ook niet echt zorg, hè? Dat is wel bekend verhaal van zo'n oude vrouw. Die moet dan maar gewoon de sneeuw weer lopen en doodgaan. Want hebben ze geen verzorgingshuis. Nou, eigenlijk moeten we dat ook allemaal maken. Hey, we hadden het net over cultuur, de cultuuromslag. Ja, nou, ja. De VVD die was natuurlijk bij Rutte 1, waren de hardliners. We gaan het eens even Nederland aanpakken. Ja, toen gingen ze natuurlijk met de PvdA samen. Nou, ze hebben van alles en nog wat hebben ze al wat veranderd. Maar nu wil de PvdA justitie versoftenen. Mediation. En de dader is ook maar een slachtoffer. Ja, ja. Vind je dat? Ja, ik denk dat mensen het gezicht toch ontzettend in de luren laten leggen door de VVD. Dus je krijgt waarschijnlijk al het gevoel dat ik daar niet op gestemd heb. Maar, bijvoorbeeld, jullie haalden net aan dat voorbeeld over Volkert van de G. Heel interessant, hè? Want iedereen zegt van, nou, hij heeft gezegd, die is niet vrijgekomen. Maar als je goed luistert, heeft hij dat dus helemaal niet gezegd. Hij heeft alleen maar in het algemeen wat dingen gezegd over dit soort situaties. Dus ik ben er nog helemaal niet van overtuigd dat Volkert niet daar bij die Sinterklaasbijeenkomst is geweest. Waar verschillende mensen hem gezien zouden hebben met zijn vrouw. Dus, Teven die zegt, het is niet zo dat je per definitie als je goed gedrag vertoont vrijkomt. Ja, zo'n formulering. Maar goed, hij maar ging toch over Van der Geen? Hij mag, dat denken wij. Maar hij mag geen uitspraken doen over specifieke personen. Dus dat doet hij ook niet. En hij heeft er nog eens keer in het algemeen nog een keer iets benadrukkends gezegd daarover na nog een vraag. Dus we gaan er allemaal vanuit. Jij sluit niet uit dat hij gewoon zelfs niet laat. Ik sluit dat helemaal niet uit. En zou dat een probleem zijn? Ja, ik wil het zeggen. Dat is ook wel wat eigenlijk is veel belangrijker natuurlijk, wat jij als hoofdgast daarvan vindt. Kijk, ik vind het. Ik heb die zaak ooit als journalist vrij goed gevolgd, met name die rechtszaak. Ik heb er nooit iets van begrepen dat die man maar 18 jaar, dat we zeggen 12 jaar, kreeg. Omdat hij, zoals de rechter zei, de democratie niet duurzaam was, of het democratisch proces niet duurzaam was ontwricht. Hallo, als je de toekomstige premier van het land vermoordt, zou ik toch wel zeggen dat je de democratisch proces duurzaam ontwricht. Dus daar is een of ander heel vies spelletje gespeeld met die man. Hij had waarschijnlijk. We straffen gewoon in Nederland heel soft. Nee, er is dus echt een spel, is een deal gemaakt met hem. En wat voor deal? Wat zou hij dan te verbergen hebben, zodat hij zijn onderhandelen heeft? Kijk, er speelden een aantal dingen. Daar wordt over het algemeen van aangenomen dat hij ook nog een ambtenaar heeft vermoord. Chris van der Werken, een milieuambtenaar. Daar is toen destijds onderzoek naar gedaan. Toen de moord op Fortuin plaatsvond, wilde dat rechercheteam is opnieuw geopend. Wilde dat onderzoek heropenen, want Chris van der Werken, die was bekend met Volkert van de G. Volkert van de G was eigenlijk zijn grootste vijand. Hij was precies op dezelfde manier vermoord als Pim Fortuyn later vermoord is. Dus het was wel heel opvallend. En dus nooit een verdachte. Maar dat hebben ze toch onderzocht? Dat is onderzocht. En op een gegeven moment deed Volkert van de G een volkomen voorgekookte bekentenis, waarin hij een heel absurde verklaring gaf voor zijn daden. En op dat moment is dat andere onderzoek stopgezet. Dat is een deal geweest. Nou, het kan niet anders. Maar dan heb je. Maar iedereen die dus nu nog vermoeden iets zegt over Kist van de Werken, ik zeg dus alleen maar met nadruk van, er zijn mensen die denken dat. Ja. Die krijgt dus een rechtszaak aan zijn broek, hè, zoals Telegraaf. Die hebben gelijk de schrik kalt gesteld. Wat zou er nou te onderhandelen, nogmaals zijn geweest namens Volkert van de G? Wat zou die hebben onthuld wat anders is dan het verhaal wat u nu hebt opgehangen dan, is bekend? Ja, nou ja, dat is natuurlijk de goede vraag. Wat ik daarvan heb vernomen, maar dat heb ik zelf ons nagedaan, dat liep dood, is dat Volkert van de G zelf ook voor de BVD werkte. Met name in die krakerscene zijn verschillende mensen die dat zeggen. Dat hij als een soort spin-off werkte, dus dat hij aan de ene kant actie deed, maar aan de andere kant bepaalde informatie doorgaf. En dat hij zei van, jullie willen natuurlijk niet dat ik dat ga vertellen. Dat is het. Want het is een vermoeden, hè? Ik heb het niet hard kunnen krijgen. Nee, dus maar er zijn ook wel complottheorieën geweest. Dat men zei dat hij vanuit de overheid gewoon die fortuin heeft omgelegd, omdat dat een grote bedreiging was. Ja, nou ja, dat verhaal, daar geloof ik inderdaad niks van. Dat vind ik een. Kijk, zodra een complot te groot wordt, dan is het niet waar. Maar goed, aan de andere dat kant is mijn theorie hierover. Het gaat natuurlijk over die verlofregeling. Dan denk ik, als wij dus hier soft straffen en je vermoordt dus de aankomende premier, Je krijgt daar 18 jaar voor. Nou, dan trekken we een zootje af. Want god, oh god, je zal je hele straf moeten uitzitten. Ja. Ja, dan moet je op een gegeven moment zo'n dwaas... moet je toch op proefverlof sturen dan? Omdat hij dan weer terug moet in die maatschappij. Ja, wat mij betreft moet zo'n gozer in het hele leven... nooit meer terugkomen in de maatschappij. Maar ja, ik ben ook niet van de softe sector. Nee, maar als je het dan toch doet, dan geldt het ook voor je, wou je zeggen. Ja, dus als de regels zo zijn... en die hebben wij met de maatschappij zo met elkaar afgesproken... dan moet ook deze landbouw vrijkomen. De regel is ook zo dat er uitzonderingen op gemaakt kunnen worden... dat je niet verplicht bent om zo iemand vrij te laten. Maar je hebt gelijk. Maar, die regeling bestaat niet voor niets. Die bestaat eigenlijk om iemand weer een beetje als een aangepast burger. Maar goed, hier loopt dus iemand rond die gewoon klaar is om de volgende om te leggen. Ik bedoel... Gaat je neemt niet aan dat hij echt veel spijt heeft, nee. Nee. De kans is ook vrij groot dat hij zelf wordt omgelegd, overigens. Ik bedoel, door wie? Ja, wat ik dan hoorde is dat er met name in Rotterdam nogal wat figuren zijn die gewoon weten... De vrienden van Pim. Ja. Die groep. Die hebben dat ook zelf ook laten horen tot een paar keer. Ja, wie dat dan precies is en waar dat dan ben is. Met die mensen op, ik ben een keer op die mensen, met die mensen op een trip geweest. Mm-hmm. De Pim Fortuyn Remember trip met de bus. Daar was meer een sociale werkplaats die je een dagje uit had... dan dat je dacht van hier zit een paar mensen tussen. Ja. Maar goed, dat zei Fortuyn destijds ook. Hè, van waar ben je dan bang voor? Hij zei nou dat zijn dus niet de mensen die hun grote mond openzetten... maar dat zijn de mensen die je niet hoort. Ja. Hè, die stil op de achtergrond staan. Hij was ook nooit bang voor Marokkanen of zo. Die zouden hem echt die zouden wel dingen zeggen, maar die zouden het nooit doen. Hij zei van het zijn... En hij weet volgens mij zelf de stille man die in een hoekje staat, die niks zegt... Breivik was ook iemand die zich nooit heeft laten gelden... nooit iets heeft gezegd, een man van de daad. Joost, we moeten even naar Jansen Kolm. Voor we dat doen, nog even heel snel in twee woorden antwoord. Brad Pitt heeft het dus gedaan met Robin Givens, de vrouw van Mike Tyson. En die heeft ze betrapt. Is dat lef of wat? Ik weet hier helemaal niets van. Nou ja, Brad Pitt is die acteur, Brad die Pitt knappe jongen. Ja, Mark Tyson ken ik ook. Maar die lag dus de vrouw van Mark Tyson te ballen. Dan heb je betrapt als waterman. Dan heb je ballen, of niet? Goh, nou goed. Goed, in de wervelstorm van meningen is er altijd de luwte van de nuance. Het bergmeer van rust in La Vie Jan Roos. Geert Wilders valt premier Mark Rutte aan. Dat doet hij goed. Hij is de leider van een grote oppositiepartij en Rutte een politieke strandbal. Dus aanpakken die handel. Maar wat doet Geert? Die neemt zichzelf in de maling. Heel hard schreeuwen dat Rutte zijn verkiezingsbelofte breekt. Dat klopt. Rutte heeft zo'n beetje op elk punt zijn achterban voorgelogen. Maar dit is nou niet het onderwerp waarop Wilders hem moet aanvallen. Want het was toch echt Geert zelf die 2,5 jaar geleden zijn breekpunt 65 blijft 65 voor de AOW binnen een slok en een scheet vaarwel zei. Rutte heeft het woord breekpunt nooit genoemd. Daar kan je hem dan ook niet op aanvallen. Hij heeft iedereen voorgelogen, maar heeft daar nooit deelname aan een coalitie aangehangen. Geert wel. Maar Wilders stopt niet, hij gaat verder. Rutte is wel een glimlachend aardige man, maar hij verkoopt zijn ziel en zaligheid om in het torentje te mogen blijven. Was het niet Wilders die om reden van peilingen het katshuisoverleg opblies? Heeft hij daarmee niet de PvdA de kans gegeven nu te regeren met alge gevolgen van dien? Wij zijn nu zo pro-Europa omdat hij wegliep. Dus ga nou niets roepen over iemands ziel en zaligheid. Het landsbelang was voor Geert niet belangrijk genoeg. Als de PVV-leider de VVD-leider ook nog eens de koning van de wisselende politieke contacten noemt... en zegt dat de premier politieke polygamie bedrijft... kan ik alleen maar concluderen dat Geert Wilders de pooier van het kortzichtige opportunisme is. Geweldig voor het opportunisme. Geweldig. Bekend en beroemd als journalist voor Revue en de Groene Amsterdammer. Berucht als politiek commentator voor HP De Tijd. En nu groot commentator op de omstreden zijde. De Dagelijkse Standaard, al waar hij het linksgeluid vertolkt alweer. Met onze hoofdgast kun je alle kanten op. Kortom, welkom terug, allesweter Joost Niemuller. Ja, de Dagelijkse Standaard. Ja. Omstreden site worden genoemd. Wat is dat? Nou ja, ik bedoel, ik kom er zelf ook wel eens om te kijken. Maar hoe omschrijf je die website? Nou, dat is echt wel een conservatieve site. Althans, de oprichter ervan, Joshua Livestro, die staat echt heel rechts binnen de VVD. En behalve dat is hij ook echt wel een conservatief. Hij komt echt uit die conservatieve denktank. En zo zit hij echt in elkaar. Maar ja, goed, ze langzamerhand zitten er aardig wat andere soorten bloggers op, hoor. Zoals ik en Pim Alexander. Dat is dan veel meer PVV-achtig, Anke Haugt, zoals je moet zeggen. En tegenwoordig een blonde mevrouw, die ook bijzonder PVV is. Dus er zitten ook allerlei andere stemmen op. En ik als zelfverklaarde linkse. Ja, want het wordt namelijk gezien als een rechtse website. Ja, maar goed, ik moet ook zeggen dat iedereen altijd hard begint te lachen als ik mezelf links noem. Hoor. Dus, whatever. We gaan het even over de politiek hebben in Nederland. Want Rutte 2, dat gaat niet best, hè, Joost? Nee, dat is toch eigenlijk wel een heel ernstig verhaal. Ik denk ook ik heb er laatst over nagedacht, wat ging nou eigenlijk mis? Ik denk dat Rutte helemaal geen idee heeft wat zijn eigen achterban is. Hij heeft totaal geen besef dat het de middenklasse is, de kleine ondernemer die de VVD groot maakt. En zelf is hij natuurlijk eerder iemand uit de politieke kast die daar eigenlijk helemaal geen... Hij heeft ooit wel in het bedrijfsleven gezeten, he, met pindakaas of zoiets. Ja, maar... Hij is heel ander type dan bijvoorbeeld Wiegel of zo. Die heeft daar feeling voor. Die kent die mensen. Dat is een van hun, weet je wel. Een sigaartje erbij en dan lekker ballen. En aan de bitterballen. Ik ben vaak genoeg op dat soort borrels geweest. Ik ken dat soort mensen. Het allemaal mensen van geen rare praat. Maar gewoon opschieten met die auto. En gewoon geen gezeur met te veel formulieren invullen. En zo. Dat zijn van de dingen die ze willen. En wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij nivelleren. En dan gaat hij de middenklasse pakken. En dan gaat hij dus gewoon zijn eigen achterban pakken. En de burgermaatschappij, de middenklasse, dat is eigenlijk wat Nederland toch een beetje gemaakt heeft. Ja, dat is ook een beetje Jan Roosevelt dingetje. Die eindelijk een liberale leider. Hè? Want dat is jou die toch mocht wel zeggen, lang jouw droom geweest. Dat was ook de bedoeling, ja. En dan ineens, ik kan me zo voorstellen dat die mensen ook denken van jezus, en dan krijg je dit. Maar goed, dan hebben we het over Rutte 2. Kijk, maar ik noem hem een politieke strandbal. Want toen hij samenwerkte met de PVV en het CDA, de rechtse CDA... toen was hij een hele stoere rechtse jongen. En we gaan dit en dan gaan zus en gaan zo. En nu gaat hij met de Sociaaldemocraten. Ja. En dan rolt het balletje weer naar links. Ja. Nou, ik heb hem een paar keer ontmoet. Het is een verschrikkelijke aardige man. Ik bedoel, zeker weten. Ook echt aardig. Maar weet wat je moet je ermee? Maar dat is ook een beetje de makker. Dat hij dus gewoon geneigd is om mee te praten met de mensen waar hij zich op dat moment mee bevindt. En in dit geval was dat die Samson. Die natuurlijk een veel slimmer en veel gehaarder en keiharder onderhandelaar is. En die heeft toch gewoon om de tafel onderhandeld met een vriendelijke glimlach. Had hij beter kunnen zeggen, jongens, het spijt me verschrikkelijk. We zijn de grootste, maar ik krijg het niet rondgebreid zoals jullie het willen, mijn lieve achterban. Nou, goed, maar het we zullen weer 4 jaar moeten zuchten. Stel, je bent Rutte. Wat moet je? Hè? Nou, je bent de grootste partij. Ja. CDA is weggevallen. Hè? De klassieke partner van je, die bestaat niet meer. Nee, die is niet. Dus wat kun je dan doen? Dan kun je zeggen van, nou jongens, ik krijg het niet rond. Roemer, jij bent de volgende. Nou, als we nou eens achteraf met de wijsheid van vandaag, was dat niet beter geweest? Dan maar met 40 man in de oppositie en vol gas er tegenaan. Ja, maar ik denk dat eigenlijk, als er iemand bestaat als de echte Rutte, dan is dat veel meer de Rutte van Rutte 2 dan de van Rutte van Rutte 1. Ik denk dat die Rutte 1 op een gegeven moment echt heeft gedacht van, nou, kan niet anders, ik moet. Met die Wilders samen. Maar hij wilde toch ook met de minister van Infrastructuur, Melanie Schulz, niet zo heel lang geleden opgaan in D66 met de exact. VVD. Dat was nog uit de tijd voordat hij leider was, hè, zei hij dit soort dingen. Was overigens is dat algemeen in die bestuurselite van de VVD een normaal uitgangspunt. Van Aartsen, die zei het destijds ook. Hè, we zijn eigenlijk D66. Alleen ze zijn ontzettend geschrokken van de opkomst van Verdonk. En van het feit dat er dus bij die VVD een achterban was die er dus heel anders over dacht. En die heel snel geneigd was om naar de PVV op te schuiven. En dat hebben ze eigenlijk. Die les hebben ze toen geleerd. In die tijd sprak ik Rutte ook wel voor een interview. En dan zei hij ook wel van. Was er ontzettend boos dat Verdonk zei van hij is niet rechts. En ik was wel rechts en dit. En dan ging ontzettend bewijzen dat hij rechts was. Ging heel rechtse taal uitslaan. En dat was natuurlijk helemaal niet gemeend. Dat was een tijdelijke beweging. En nogmaals, dan had het Geert Wilders zichzelf in zijn poot geschoten heeft door ineens een soort van links-SP-achtig met het arbeidsding. Nou, dat ben ik niet met je eens. Ik denk dat op een gegeven moment, dat is inderdaad de lijn Bosma geweest. En ik denk dat hij Wilders heel goed begrijpt dat er ergens, als hij zetels wil halen, dan moet hij die halen bij de lager opgeleiden. Ja, en die lager opgeleiden, die hebben, om maar plat te zeggen, een hekel aan buitenlanders. En B, ze willen gewoon een zekere zekerheid hebben. Ze willen later gewoon een pensioen hebben. hebben. Ze willen gewoon hun huis, ze willen dat het huur... alles een beetje dat het blijft zoals het is, het gewone leven. En ja, de SP is heel succesvol geweest in dat gebied. Vroeger waren ze ook tegen buitenland, maar dat zijn ze allemaal weer een beetje vergeten. Dus met dat aspect erbij had hij echt een flinke basis. Alleen hij had het een beetje bij de gewone dingen moeten houden. Bij de problemen op straat, de problemen die je hebt met de veiligheid. De dat soort mensen. Ja, kijk, en dat hele theoretische verhaal over de islam, dat interesseert de mensen helemaal niks. Nee, dat is ook wel gemerkt. Het gaat nu gewoon over de economie. En, ja. Maar dat is bijvoorbeeld een punt waar je Rutte nu heel erg op ziet draaien. Want eerst was het de hardwerkende man die moest belastingverlaging krijgen. Als je niet ging werken, dan zo kon je eruit zoeken. Nou ja, nu zijn we natuurlijk het nivelleringsverhaal ingegaan. Ja. Rutte 2 is eigenlijk de echte Rutte. Rutte 1 was een soort nep-rechts-Rutte. Dan maakt het de man toch volledig politiek ongeloofwaardig. Dan is het toch klaar. Het is ook absoluut klaar. Ik bedoel, hij gaat ook absoluut niet de volgende verkiezingen meer in. Dat ziet hij ook wel in. Ik bedoel, dat is, ze zijn iemand aan het klaarstomen daar. Ik zou niet gaan weten wie op dit moment. Nee, maar hij gaat het niet meer trekken. Want ik bedoel, dit verlies is zo groot. Dit trek je. Ik bedoel, ik kan me eigenlijk geen geval herinneren waarbij een partij... Ik bedoel, ze staan nu op min 33 zetels, die coalitie. Na 2 maanden of zo. Dat is nog nooit eerder voorgekomen. Zo'n gigantische val. En binnen je eigen partij gehalveerd binnen zo'n korte periode. Ja, vergeet ook niet, de PvdA gaat ook niet zo lekker. Want ik denk dat ook Samson wat averij heeft opgelopen. Ja. Ondanks dat hij zo ontzettend slim en handig is. Is hij ook naast de eigen doelgroep gaan zitten. En niet alleen dat. Maar Samson zie ik nog wel een verkiezing winnen hoor. Ja, die komt die gaat nog wel een verhaal, die gaat nog wel een draai maken. Dat heel veel mensen denken van, ja, die SP, ik weet het niet. Maar Samson. Er zitten toch wel wat addertjes onder het gras, hoor. Zeg maar in die sociale hoek van het regeerakkoord. Want ik bedoel, het nivelleren, of tenminste eerst natuurlijk die inkomens afhankelijke zorgpremie. Ja, daar ging iedereen helemaal lek op natuurlijk bij de VVD. Ja. En bij de PvdA ook stiekem natuurlijk de grachtengordel. Die dachten ook van, juist. Ja, en vergeet niet, het plan wat ze dus nu hebben, daar heb ik bijna niks over gelezen. Ik heb daar dan vandaag een blogje over gemaakt. Maar ze hebben dus van de week, zijn ze gaan polderen. Zijn ze met die werkgevers en die werknemers in de toortje gaan zitten. En wat kwam daar dan uit? Een plan wat eigenlijk al lang leeft onder die werkgevers. Namelijk, we gaan de pensioenfondsen, die gaan speculeren op de hypothekenmarkt. Nou, heb je het ooit gekker? Ik bedoel, wat wij dus krijgen, dus de pensioen van onze eigen oude dag, dat wordt gebruikt als speculatie op de meest onzekere, slechte markt die er op dit moment is, omdat de banken daar uiteraard geen zin meer in hebben. Het is een dalende markt. Ja. Dus je wordt van drie kanten word je gewoon gepakt op dit moment. Het verbaast mij dus enorm dat ik daar maar heel weinig stukjes over heb gelezen, want dit vindt het nog veel verder gaan dan het nivelleren. Ik was van de week in gesprek met een Tweede Kamerlid in de Tweede Kamer van de VVD. Ja. En die zei, ja, jij bent toch ook voor de VVD? Ik zei, nou, dat was ik ooit, dat is afgelopen. En ik heb daar maar redenen voor. Ja. Toen zei hij, nou weet je wat we gaan doen? We gaan ons nu heel erg inzetten om je terug te winnen. Ja. Dan denk ik ga het beter uitleggen. Gaan ze dus in die club, gaan ze met elkaar daar zitten? Ja. Van, goh, we zijn nu meer dan de helft van onze stemmers kwijt. Laten we nu ons best doen om ze terug te winnen. Ja. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren, joh. Natuurlijk niet. Dus het is niet alleen einde Rutte, maar ook einde van de grote VVD. Ja, maar dat is juist het gevaarlijke. Maar waarom komen dit soort idiote plannen eruit? Omdat ze toch al weten van het is afgelopen. Dus we gaan gewoon, we koersen verder. We gaan verder die Europese richting. En daarom maakt het ook geen rol uit dat hij zegt geen geld naar Griekenland. En dat hij nu dat wel doet. En dat hij dan zegt, ik heb het toch niet. Maar dat maakt geen fuck meer uit. Op een gegeven moment denk je van, dit is toch een leugenaar. Dus dan kan je ook doorgaan met liegen. En dus we krijgen dus nu Rutte 2. Wordt dus de VVD doet er eigenlijk niet meer toe. We kunnen net zo goed Pechtold aan het hoofd zetten. Nee, maar het raar is, dus wat komt er dan terug? Hè? Dat is eigenlijk heel onduidelijk. Want die kiezers die gaan alle kanten op dit moment op. Dus die kiezers weten dat. De kiezers hebben ook een hele rare boodschap afgegeven. Ik denk dat die linkse kiezers, daar heb je net wel gelijk in, denk ik. Die zullen inderdaad Samson veel vergeven. Omdat hij toch maar mooi ingeslaagd is om die gekke Rutte een beetje. Hoe bozer Rutte wordt, hoe meer linkse kiezers denken van, nou, dan heeft Samson wel een precies, goed punt dus gehad. Precies, die pakt het daar wel. Ze komen op links helemaal goed. Ze heeft gedecimeerd. Maar de SP wint hier dus niet mee. Dat is ook grappig als je ziet in die peiling. Nee. Nou ja, ze staan 22 zetels. Dat is net zo groot als de VVD en de PVV. Ja, dat is wel waar. Alleen ze stonden natuurlijk op 39 zetels bij de afgelopen verkiezingen in de peiling. Het is maar net waar je het mee vergelijkt. Het is dat jij denkt dat ik erop stem, maar het is de meest trieste partij die er is, hoor, de SP. Nou, dat zetten we daar ook eens even een streepje doorheen. Dat is ontzettend leuk. Jij stemt, we praten verder. Hey! Ja, wat is er? Ga tegen mij zitten schreeuwen nou. Kom maar hier hoor. Ik buik je neer. Dat weet je, zo groot als je bent. Twee keer zo dik. Joost, we praten straks met je door. All right. Echt, jongen. Vorige week hadden we geen bellers. Dat kwam door een storing. En deze week hebben we geen bellers. Omdat het waarschijnlijk gewoon een takkerspel is. Maar we gaan het proberen. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Nou, ja. Het echte Jannen nou, wacht, joh. Radiospel. Nou. Ik leg nog één keer uit in het citaat. Als je straks door zit, zitten 3 nieuwsfeitjes. Morgen, welke 3? Ja. Bel 0-1-2 en als je zak in. En dan wil ik echt de enige echte Jan een t-shirt. Ja, 0-1-2 komt hij. Vorige week. Die moord is vanochtend een man in zijn auto doodgeschoten. Het slachtoffer is Sinterklaas. Tientallen mensen raakten gewond. Schitterend. Sorry dat ik er doorheen praat, joh. Mag ik nog één keer? Ja, doe maar. In Diemen Noord is vanochtend een man in zijn auto doodgeschoten. Het slachtoffer is Sinterklaas. Tientallen mensen raakten gewond. Achter Sinterklaas. Goh, wat leuk zeg. Nou, leuk in Joost, een spelletje. Daar is de kabouter achter het glas daar van Wolf op. Kan iemand hem bellen? Paul! Hey, echt Janne. Hey, echt Paul. Hey, Paul. Gaat het goed, jongens? Ja, zeker. We hebben geen tijd voor geklets nu. Even de antwoorden. Ja, intersociaal contact. Hier komen de antwoorden. Ja, de tunnel in Japan. Tunnel in Japan. Staat hier niks over een tunnel staat in Japan? Staat niet op de kaart. Nee, sorry. Dag Paulus. Herbert. Herbert. Hey, echte Janne. Hey, Herbert. Hi. Ja, kom maar. Antwoord, Herbert. Ik ben Richard de koning. Oh, wat een stelletje boshomo's. Branden in de hel. Ik denk niet dat hij nog met antwoorden komt. Robert? Zijn dit nog paddenstoelen? Oh god. Hallo? Ja, dag Robert, alsjeblieft. Wil je meedoen met het spelletje of wil je ook een liedje? Nee, komt ie. Ja. Nou. Nee. Ja, doe die ook maar weg. Ja. En die... Ja, zit, god, we hebben wel... We zitten in de paddo-party hebben we aan de lijn. Hele MBO-klas hebben we aan de lijn. Tidus, is hij of Robert, wie? Geef iemand. Tidus zijn we. Hallo, Tidus? Ja, er is eentje kapot geschoten in Diemen. Juist. Sinterklaas is net gebied. Ja, zo is dat. Hoor. Ja. En nog eentje? En tunneltje in Japan? Nee. Het scheelt weinig, dus ik denk dat we dat doen. Denk je? Ja. Dat kan niet. We keuren het bij Paul af en dan rekenen we het bij hem. Goed, dag Arie. Ja, tunneltje in Japan. God, het tunneltje in Japan. Luisteren we nou niet? Nou, niet het tunneltje in Japan? Er is geen tunnel. Ja, er was een tunneltje in Japan, maar... Er was een tunneltje in Japan. Nee, als je nou gewoon zou zeggen... Bomben de metro op honds, dan begrijp ik je. En die crimineel in Diemen. Ja, en Syrië. Oh. Ja, wat zeg je nou? Nou, sorry. Zeg iets. Het. De crimineel in Diemen. Ja, ja. En wat nog meer dan? Sinterklaas en? Sinterklaas en de tunnel in Japan. Kijk, en krijg een potvorentje op hun kop. Het. Wat een zult. Zo moeilijk is het toch al niet? Het. Je kan ze toch nu allemaal opnoemen? Het. Ja, dat ben ik. Ja, dat ben jij. Zeg even die antwoorden, Het. Nou, Sinterklaas en, die tunnel in Japan. Oh, daar is super, zeg maar, die tunnel in Japan. Ik word gek met tunnel. Jan! We gaan net slag door dat iemand niet iets over de tunnel in Japan zegt. Is dat Jan? Al kost het me een uur. Hallo Jan. Hey Jan, hey. Geef even alle antwoorden zijn gegeven behalve eentje en dat is niet de tunnel in Japan. Het is niet de tunnel in Japan. Jan! Tunnel in China. Godverdikke, ik word hier helemaal gek. Eva! Hallo! Hallo! Het is Naomi, het is Pieter onze Gallier en het is Dance Department. Ja, helemaal gelijk. Ik word hier zo verdrietig van, hè. Klopt. Marlijn! Jongen, ik ben verkomen! Zullen we Marlijn een shirt gewoon geven? Om er vanaf te zijn. Ja, Marlijn, je krijgt een shirt. Het zijn de beste boshomo's van jullie. Boshomo's. Dag Marlijn, dankjewel. Super de mazzel. Wat is nou weer een boshomo als ik heel eerlijk ben? Geen idee. Nou, in ieder geval. Ja, was wel leuk, hè? Stelletje boshomo's. Boshomo's. Dit spel is afgelopen. Ik ben er helemaal klaar. Dit is dus de reden waarom ik al bijna een jaar zeg, we moeten hiermee ophouden. Ja. Ja, want het is het, zo, het doet zoveel pijn, dit. Maar het wel een heleboel blije mensen ergens in een gekke party waar ze moeilijke pilletjes te eten zijn. Dat, die hebben het wel leuker dan wij nu hebben. Misschien nou, wel. Nog leuker. We zijn wel aan het werk. Natuurlijk. Joost, mensen zich af hoeveelste keer het is dat je hier bent. Maar dit is toch echt de eerste keer? Nou, maar ken ik veel indruk dan? Ja, absoluut. Nou, misschien heb ik ook geen zin meer in. Laten we gewoon maar verder gaan. Want dat spel, dat maakt zoveel stuk. Ja, maakt veel stuk. Nou goed, alles draait in een mannenleven. even om het jagen op een orgasme. Niks nieuws voor echt Janne natuurlijk, maar opmerkelijk geluid uit de mond van de grootste Nederlandse hondenfluisteraar. Vanaf volgend jaar te bewonderen in de theatershow De Lulverhalen aan Martin Gauws. Goedenacht! Goedenacht, heren. Dag meneer Gauws, alles goed met u? Helemaal goed. Wat fijn om te horen, zeg. Meneer Gauws, hoe komt u er nou bij de jacht op het orgasme? Hoe komt u daar nou ineens zo bij? Nou, dat doe ik al een jaar of 30 of zo. Zit ik daar te vertellen aan mensen, als ik lezingen geef, wat het nut is van genetisch materiaal. Dus we zijn in wezen als lijf, als mens, zorgen we ervoor dat onze genen overleven. Daar gaat het om. Ja. En op het moment als je dan functioneert in het leven, dan zo dwingend fluisterend, zonder dat je het echt bewust bent, ben je aan het investeren in jezelf om te bewijzen dat je zinnig bent, nuttig bent en dat je uitverkoren zou kunnen zijn, dat een vrouw jou gaat selecteren. Ach. En bij zichzelf zegt, gut. Met die manier wil ik wel verder en een gezinnetje maken. Zie je wel. Zie je nou wel. Zie je wij nou zeggen wel. Het elke week tegen de kabinet Gauws. Het is niet te geloven. Eindelijk worden wij eens een keer bevestigd. En we waren op zoek naar een goeroe. En we hebben een goeroe. En we worden verguisd en we worden uitgelachen. Wij zeggen altijd, het gaat om de neut en de preut. En, yes. dan zijn we ordinaire mannen. Maar als Martin Gauws het zegt, dan is het waar. Ja. Het gaat gewoon om paren. Toch? Waar het om gaat is dat in je hoofd... Nou, niet alleen maar hoofd, hoor. Nou zitten jullie hier daar gewoon op je gemak in deze avond, in deze nacht, nou. Zit je te orakelen. Ja. Je bent dus nu bezig aan het imponeren naar mensen toe, ja. Hoe fantastisch adrem je bent, ja. Hoe vrolijk je bent, ja. En hoe zinnig je bent. Nou. Ja. En wat bereik je daarmee? Neuken! Nee, nou, dan ligt dan of je het goed doet, hè? Ja. Maar als het moment op, en dan moet je nog maar hopen dat op iedere pot een deksel past. Nou, want, op mijn potje past nog een dekseltje, hoor. Hé, meneer Gauws, wat wij doen weten we al. Hoe krijgen we die vrouwtjes te pakken? Hoe pak je een vrouwtje in? Nou, als je zo gaat huilen, dan is niet iedere vrouw zo verschrikkelijk genegen om naar je toe te komen. No. Want je moet wel stoer zijn. Ja. Je moet wel kunnen iemand tegen je aan kunnen houden. Je moet ze kunnen verdedigen. Je moet als een rugbyspeler je doel verdedigen. Wow. Je huis enzovoort. Enzovoort. Dus als je dat niet kan, dan is het niks. Dan komt er niks van terecht. Ik zit met een pakje goed in mijn vel na vanavond. Dit komt nog helemaal goed. Meneer Gauws, u zegt ook, hoe sneller als vrouw een man zijn zin geeft, des te kleiner is de kans dat hij bij je blijft als vrouw. Zo is het. Zou u dat nooit meer willen zeggen? Want wij zeggen altijd namelijk, hoe sneller je een man zijn zin geeft, des te groter is de kans dat ze bij je blijven. Ja, hoe sneller benen uit elkaar, hoe langer bij elkaar, zeggen we altijd. Dat is niet waar, dat weten wij ook wel. Ja, maar als u onze markt loopt te bederven door dit soort... Wacht nou even. Weten jullie nou waarom? Nou? Ik vraag het af of jullie het weten. Als een vrouw heel snel dat goed vindt en dat je er mag veroveren en dat je er van alles mee mag doen... Ja, en dat ik weet wel waarom. Omdat het dan een snol is en dan doet ze het met iedereen en dan weet je niet of jij dus de vader bent van het kind. Heel goed. Ja. 9 punten. Dank u heel wel. Goed. Dank u wel. Heel goed. Die vader is slechter. Ik ben het er namelijk helemaal niet mee eens. Het maakt me ook helemaal niet uit. Ik bedoel... Nou, ik moet eerlijk zeggen, de slettenbak, daar ga ik me niet mee voorplanten. Dat is eigenlijk om zo snel mogelijk mee te dippen. Oh ja, nee, dat is ook goed. Nee, ik begrijp dat het tegennatuurlijk is om wordt het voorplant. Oh, ben ik nou... Ja, Jan, pak het even over. Nee, ik vind je wel goed bezig. Kan het ook zijn dat wij mannen uit zeg maar, meer dan één reden hebben om achter vrouwen aan te gaan? Dat de ene ons heel graag willen voortplanten en met de andere misschien wel gewoon hele casuale seks willen hebben? Ja, dat wilde ik eigenlijk zeggen, meneer Gauws. Zeg maar, ik had het over theorie, niet over de praktijk. Nee. Nee, nou, maar kijk, de theorie is de praktijk en de praktijk is de theorie. Nou, ik wil graag theorie houden. Mijn vrouw luistert ook namelijk. Wat zeg je? Mijn vrouw luistert ook, dus ik wil het graag... houden dat het theorie is en niet de praktijk. Ja. Maar ja, goed. Maar het is in ieder geval zo hoe vrouwen zich kleden, hoe mannen zich kleden, hoe wij wat voor auto's verkopen, wat voor huizen we willen hebben, wat voor kleding we aantrekken. Het is allemaal gebaseerd op een eigen identiteit te hebben en je te onderscheiden. Ja. En waar vervolgens een vrouw denkt, gut, die manier is het waard. Ja. Dat ik hem een relatie aanga. Ja, en dan heb ik ook gelijk zo'n vraag. Is dan monogamie eigenlijk wel goed voor de man? Nou, voor de man is het eigenlijk... Dwingend fluisteren is het eigenlijk anders. Die man is in principe bezig om overal in de wereld te kunnen zaaien. Ja, ja. Maar omdat wij mensen zijn... Oh. Kunnen we op een gegeven moment nadenken en kunnen we zeggen... Het is een keus die je maakt. Oh. Maar heel diep in je lijf, heel diep in je hersenen, zit wel dat die voortplantingsdrift, ja, waardoor een man altijd de neiging heeft van, gut zeg, zou het waar zijn? Zeg meneer Gauws, dat was leuk. Ja. Ik heb ook gehoord, want ik weet allemaal theorie, van vrouwen die vreemd gaan. Oh. Heel, ja, dat schijnt zelfs een soort van epidemie te zijn momenteel. Hoe verklaart u dat dan? Nou, een vrouw is ook bezig met machtsspelletjes. Ja, dus op het moment dat een vrouw heel selectief is, ja, maar die kan dus zich ook permitteren om de verleiding erg groot te maken. Waardoor ze vanuit het verleden, vanuit de vader en moeder of wat ook, dan speelt ze een machtsspelletje. Oh, en dat is heersen. En manipuleren enzovoort. En dan zou ik dus bij mezelf zeggen, als die vrouw erg mooi is, dan heeft ze vast een nakraktertje. Ja, dat wou ik zeggen. Maar kijk, meneer Gauws, ik ga een beeld van u in de woonkamer zetten. Want weet je wat u namelijk zegt? Wat ik ook altijd zeg, wij mannen kunnen er niks aan doen. Dat is nou eenmaal de natuur. Dat zijn de hormonen. Ja, maar die vrouwen, die spelen een spelletje. Een machtspelletje. Die proberen ons te naaien. Je kan je niet achter een excuus verschuilen. Er is altijd een moment dat je bij jezelf een keus maakt. Ja, Jan. En dat je weet dat het zo is en dat je het verlangen misschien hebt, maar ja, het is toch een keus. Nou, en op het moment dat jij keus om intimiteit te hebben met een ander en jij hebt een vriendin in je huis, of je bent getrouwd, ja, dan kan ik je verzekeren dat je levenslang krijgt. Nou, maakt u maar geen zorgen over mijn keuze. Meneer Gauws, deze waarheid is... Jan, deze, Jan keus, dat nou eens even. Geen zorgen over mijn keus. Ik ben even met meneer Gauws aan het praten. Oh, sorry. Heeft u dit nou allemaal geobserveerd door uw jarenlange bezigheden met de honden der schepping? Nee, kijk, waar het om gaat is dat er heel veel literatuur verschenen is over zogenaamde zelfzuchtige genen. Je lijf past zich altijd aan de omstandigheden. En als je heel veel fitness hebt, heb je een enorm groot aanpassingsvermogen. En dan moet je de miljoenen jaren tegenover zetten. Wie hebben nou de meeste succes gehad in die overlevingsslag? Of het nou een zangvogeltje is, of dat het nou een spin is, het maakt niet uit. Om één voorbeeld te geven, wat een spin bijvoorbeeld doet. Een heel klein spinnetje is een mannetje en een vrouwtje is wat groter. En wat is het nou, dat mannetje moet dat vrouwtje versieren. Ja. En dat kost hem wel wat moeite, ja, want er zit gevaar aan dat hij is opgegeten. Ja. Door de wijf. En dan neemt hij dus mee een pakketje. Ah. In dat pakketje zit niets. Kadootje. Dat gooit hij in het bed. En dan gaat dat mannetje gaat dat uitpakken. Vrouwtje. En in die tussentijd geeft hij een beurt. Dus het met echt, andere het woorden. Is echt met, net als bij ons, hè? Ja. Juist. Dus je gooit die ringen op het bed. Ja. Je neemt ermee uit eten. Ja. En je begint. En dan is dus het hele. Waar gaat het dan om? Het gaat om het succes. Ja, het gaat, dat is en dan gaat het over miljoenen jaren. Want als je in een paar. Zeg je, nou, meid, wat jij nodig hebt? Je hebt een paar nieuwe hakjes nodig. Zwart hakken. Daar heeft ze dan 35 van. Maar je zegt, die zwart hakken zijn mooi. Huppatee, zwarte hakken. En voor je het weet. Zo is het. Ik ben toch bang als jij op deze manier, zoals jij nu praat, gaat versieren, dat er weinig van terecht komt. Meneer Gauws, u haalt de woorden uit de mond. En het is ongelooflijk, maar het lukt ook nooit. Nee, het is wel ja, ik volg deze man al best een tijdje. En het is een gouden kerel. Ja, ik ben monogaam. En dat is ook niet zo raar. Ja, tegen Willem dank. Dat is niet zo raar dat jij monogaam bent. Hij moet maar één ding doen. Eén ding. Hij moet niet zoveel praten. Hij moet die vrouwen laten praten. Dat zeg ik nou ook. En dan heeft die vrouw een goede avond en dan heeft hij een kans. Deze steek ik in mijn zak. Gaat u dit soort schitterende wijsheden ook doen op die theatertour De Lulverhalen, waar u aan mee ja, doet? Zonder twijfel. Nou, dan hoop ik dat ik één keer in de avond in dezelfde theater sta als u. Dan gaan we ontzettend genieten namelijk. Hartelijk bedankt. Meneer Gauws, dank u wel. Ik zuig me erop. Dag. Okay. En de natte neuzen. Dag. Dag. Echte Janne. Ja, ja. We hebben trouwens wel een winnaar via Twitter gekregen voor de Echte Janne spel. Ja, we moesten toch van die troep af. Het is @Jeroen _ Vechel met een H. Die is de winnaar. Veel plezier met je Echte Janne shirt. Zo, nou toppie. Joost Niemuller schreef naast vele romans natuurlijk recentelijk het boek Het Immigratietaboe. Daarom is hij hier in een serie interviews met 10 wetenschappers over de feiten en de effecten van immigratie. We praten verder met onze hoofdgast Joost Niemuller. Jan. Dat boek moest er komen, Joost. Ja, want zoiets bestond het eigenlijk toch helemaal niet. Er zijn wel wat kritische dingen geweest, maar er bleek dus ontzettend veel wetenschappelijk onderzoek te zijn wat helemaal niet bekend was. En toen dacht ik, dat ga ik maar eens in gewone mensentaal proberen weer te geven door die mensen te interviewen en samen te vatten. En wat is dus, kijk, je hebt er geloof ik 10, hè? Ja. Maar wat is het cijfer wat ons gewoon niet bekend is? Of het feit? Nou, het grootste taboe zit hem toch wel in de sfeer van IQ en etniciteit. Dat is eigenlijk het meest lastige eigenlijk. Wie zijn er het domst? Ik weet het antwoord, want ik heb namelijk dat onderzoek ooit gelezen. Dat is geloof ik van 15 jaar geleden van een Amerikaanse wetenschapper. Ja, dat ging dus. Zwarten zouden een IQ hebben van 85 en blanken van ongeveer 100. De slimsten zijn Joden. De op één na slimste zijn Aziaten. Die zijn dus slimmer dan blanken. Maar Joden is geen ras. Want je hebt er bijvoorbeeld ook zwarte Joden, Ethiopische Joden. Nee, dat is inderdaad. Dus die zitten een beetje met hun ballen voor de mast. Dus ze hebben het ook over. Ik weet niet precies, maar ze hebben het over een bepaald soort Joden ook. Die meer uit Europa komen. Aha, de Jiddische Joden. Ik ben die naam kwijt. Het heeft een hele ingewikkelde naam. Ja, zat ik er niet goed in. Maar je hebt helemaal gelijk op het punt van geen ras. Want daar heb ik me laatst inderdaad een beetje in verdiept. Er zijn eigenlijk maar drie rassen. Ja, nou, wit, zwart, geel. Ras, ja, inderdaad. En bijvoorbeeld Arabieren zijn helemaal geen ras. Nee. Vinden ze zelf wel heel vervelend, want ze zien zichzelf wel als een ras, geloof ik. Maar, Volgens mij zijn dat blanken. Nou, nee, het zijn voor een groot deel ook zwarte. Het is gewoon 15% blank, want heel veel Arabieren die in Saudi-Arabië, dat zijn gewoon negers. Ja, maar je hebt bijvoorbeeld de Persen, die zitten meer vast aan zeg maar de Aziaten, die hebben meer de ook Caucasian, maar ook, stellen wij vast dat ze een mengvorm zijn van diverse basisrassen. Nee, het zijn verschillende soorten rassen die onder één naam worden gevangen. Dus niet echt een, nou goed. Maar goed, je wilde een cijfer weten en dat is het cijfer 85. Dat is ook vastgesteld voor heel interessant verhaal overigens. Ik zal het niet te lang maken, maar dat is ook vastgesteld voor Nederlandse allochtonen, zowel voor Surinamers, Marokkanen als Turken. Dus dat betekent dus dat zij dommer zijn dan wij? Een lager IQ hebben. Dus een lager IQ. Kijk, ja, dan ben je dat dommer. Je staat voor je eigen woorden. Ik ben altijd een beetje. Kijk, ik probeer, als je het hierover wil hebben, heeft het vaak niet zoveel zin om heel veel emotionele woorden eraan te hebben, omdat je dus mensen dan sowieso al van je afstoot. Ik ben ook niet zo politiek correct dat ik het woord niet zou willen gebruiken, maar het woord dommer. Maar goed, IQ-test is niet alleen dom, het gaat eigenlijk om een bepaald soort intelligentie. Maar het gaat over een vermogen om te kunnen analyseren. Bijvoorbeeld een Afrikaan kan bijvoorbeeld heel snel kan die bijvoorbeeld een auto repareren met geen materiaal. Dat is een bepaald soort slimheid die wij waarschijnlijk niet eens hebben. Een soort handigheid. Mm-hmm. Nou ja, dus die is in dat opzicht dus helemaal niet dom. Maar wat hebben we daar? Dat is een wetenschappelijk feit. Ja. Dus daar kan je niet ontkennen. Ja. Nou ja, en dan? Het is ook niet helemaal dat het zo vaststaat. Er zit een ontwikkeling. De tweede generatie Marokkanen en Turken bijvoorbeeld heeft al een 6-7 punten hoger dan de eerste generatie. Dus dat ontwikkelt zich wel. Dus dat wetenschappelijk feit is alweer onderuit gehaald? Nou, dat onderzoek is nog heel erg gaande van dat blijft wel voor die eerste generatie blijft dat staan. Voor die tweede generatie blijkt dus een ontwikkeling te zijn. En vraagt zich dan af, hoe komt dat dan? Maar dan vervalt toch eigenlijk het hele onderzoek. Namelijk, dat betekent dat niet het ras dommer is, maar dat er te weinig educatie is. En als je die educatie geeft, dat ze slimmer worden. Dat is dus niet waar. Dat zeg je net met die Marokkanen. Ja, ik zeg dat het verschil is. Maar jij zegt gelijk, komt dus door educatie. Er zijn bijvoorbeeld ook theorieën en ook onderzocht dat het bijvoorbeeld te maken heeft met voeding. En dat bijvoorbeeld als je in de buik van je moeder zit, wat je moeder op dat moment eet, is bijzonder bepalend voor hoe je hersenen zich ontwikkelen. En als je op dat moment in Marokko bevindt, dan krijgt je moeder waarschijnlijk ander eten dan als die zich in Nederland bevindt. Dat zou bijvoorbeeld een heel goede reden kunnen zijn. Mag ik voor dit fascinerende onderwerp even verlaten om toch even aan je te vragen van wat je er overal meldt is, er zijn mensen die cijfers niet willen weten. Je hebt dit boek geschreven, je hebt deze gegevens, deze wetenschappelijk onderzoek gegevens verzameld, omdat er niet toevallig niet beschikbaar is. Ja, goed, het belangrijkste, kijk, dit is nu even een taboe dingetje hier, daarbinnen. Het belangrijkste cijfer, dat heeft dus te maken met economische ontwikkelingen. Dus de Nederlandse regering heeft dus, en dat eigenlijk, daar ben ik begonnen met dit boek, heeft dus op een bepaald moment gezegd, er waren een enorme reeks vragen van de PVV, van wat kost een allochtoon, werd dat toen de kwestie. Toen zei die regering van, dat willen wij niet weten. Dat gaan wij niet uitzoeken. Nou, dat is interessant, want dat was voor de eerste keer dat ze dat heel duidelijk zeiden. Want daarvoor hebben ze het ook nooit gedaan, behalve één keer in 1970. Toen hebben ze het wel laten uitzoeken. Het is natuurlijk heel erg belangrijk, omdat als je op een gegeven moment een begroting maakt, dan maak je allerlei afwegingen. Zeggen van, nou, er komen meer ouderen, zoveel ouders, dus dat gaat zoveel geld kosten. Er komen meer dit of minder dat, meer kinderen, dus er zijn minder scholen nodig. Dat soort dingen liggen allemaal op tafel. Maar als je op een gegeven moment zegt, wij willen meer of minder immigratie uit dat of dat land, gaat het ons dat zoveel kosten of opbrengen? dan mag die som dus niet gemaakt worden. En dat blijkt dus een hele grote som te zijn. Het gaat om vele miljarden per jaar. Het blijkt dat zeker in de jaren 70 dus meer geld kostte, veel meer geld kostte dan altijd gedacht. Precies, daar is toen een onderzoek gedaan door het CPB. En die hebben dat toen laten uitzoeken. En die kwamen tot de conclusie dat dus niet alleen dat het geld kostte, maar dat het ook heel erg, en dat is heel interessant, omdat links altijd zo zeg maar voor immigratie is. Het heeft dus een denivellerend effect. Dus door immigratie worden de armen armer en de rijken worden rijker. Maar sterker nog, bleken de werkloosheidscijfers onder de immigranten bleken hoger dan onder de uitgevallen bevolking. Ook dat, maar... Dat is ook een gegeven. Dus de immigranten die bleken dus enorm afhankelijk te zijn geraakt van uitkeringen. Maar wat je bijvoorbeeld ook hebt, en dat is nu wel heel erg interessant. Ik heb nu laatst zo'n document van WikiLeaks bekeken. Dat ging over de huizenmarkt in Spanje. Zou je denken, wat heeft dat nou met immigratie te maken? Maar dat was dus een Amerikaans ambassadeur. Die maakte dat dus in het geheim, stuurde het door van de reden ervoor. Zei hij van ja. Je hebt dus een vastzittende huurmarkt, sociale huur. Dat is maar een bepaalde hoeveelheid. Er is veel immigratie in Spanje, nog veel meer dan in Nederland op een bepaald moment gekomen. Dat betekent dat een hele grote groep wil op een heel klein gebied wil huren. Maar omdat die huurmarkt vastzit vanwege allerlei sociale wetten, kunnen die huurprijzen niet stijgen. Dus is er geen automatisme met die huur gekomen. Wat gaat er dan doen? Dan komt een hele lage rente vanuit Europa. Die banken gaan met die rente op een waanzinnige manier gaan ze koophuizen aanbieden en gaan ze hypotheken verzorgen. Waardoor al die Spanjaarden uit die sociale huur worden gejaagd en verplicht in een veel te duur huis komen te zitten. Waardoor al die immigranten dan weer in die sociale woningbouw kunnen komen. Dus die toevloed van immigranten heeft ervoor gezorgd eigenlijk dat die enorme huizenbubbel is ontstaan daar. Dus zo zie je. Dus dat heel vaak wordt dan tegen mij gezegd van ja, die immigratie, dat weten we nou zo wel. We hebben het nu toch over de crisis. En dan zeg ik van ja, maar die twee dingen hebben heel veel met elkaar. Niet alles, maar ze hebben wel heel veel met elkaar te maken. Het kost zo'n 7 miljard geloof ik per jaar. Dat is dus een berekening wat Wilders heeft laten doen. Maar weet jij dat wat precies, ik bedoel, je had het over uitkering, maar wat kost het dan nog meer? Wat is er dan zo duur aan die allochtoon? Een van de feiten is natuurlijk, criminaliteit ligt veel hoger onder allochtonen. Dat betekent dus, ja, dat levert dus ook enorm veel kosten op. Dat heb je dus. Nou, je hebt dan dus die huizen, waardoor dus, dat kost heel veel geld. Dan gaan allemaal huursubsidies gaan er dus heen. Je hebt dus problemen met school, waardoor heel veel geld gestoken moet worden in school, waar eigenlijk dan ook weer relatief weer heel weinig uitkomt. Dus zo heb je allerlei. Maar je hebt ook het feit dat er gewoon simpelweg veel meer mensen zijn, waardoor bijvoorbeeld veel meer auto's op de weg zijn. Dat soort aspecten, wat ook weer gewoon weer veel meer geld kost. En infarct en gezondheidszorg en dat soort zaken. Ja, dus het is precies. En omdat ze vaak ongezonder leven, hebben ze ook hogere ziekenhuiskosten en noem maar op. Sommige mensen die zeggen, oké, dan weten we dat, kost dat. Maar ja, het is niet anders, want we zitten daar nou eenmaal in de multiculti. Ja, nou ja, kijk, ik vind ook dat we moeten voor zorgen dat we niet eindeloos maar gaan lopen schelden op de immigranten die hier zitten. Dat we moeten proberen om een beetje tot rust te komen met elkaar. En dat kan eigenlijk, maar het probleem hebben we nu, dat we eigenlijk de voorwaarden hebben geschapen om het steeds meer te doen. Hè? Dus door die open grenzen dat is nog nooit voorgekomen in de geschiedenis, hebben we de mogelijkheid dat straks Bulgaren, Roemenen en nu al Polen, waar dus het minimuminkomen onwijs veel lager is dan dat in Nederland, allemaal hierheen kunnen komen. Maar er zit geen enkele rem meer op. Ik vind bijvoorbeeld, we kunnen op zijn minst zeggen van laten we uit Schengen stappen. Laten we op zijn minst weer eens een douanier aan de grens zetten. Dat op zich wel weer een. Ik wil niet zeggen dat garantie is dat daardoor immigratie op zal houden. Is dat wat je bedoelt? Want je hebt al je hoofdstukken met wetenschappers heb je als soort kreten gehangen. Hè? En een daarvan is de echte migratiegolven moeten nog komen. Dat is afkomstig van een zekere Jan Tenijenhuis dan blijkbaar. Is dit wat je bedoelt, Oost-Europese immigratie? Of wordt het nog erger of verder? Oost-Europese is eigenlijk maar een klein verhaal, want in Oost-Europa zijn ze nog veel sterker aan het vergrijzen dan bij ons. Dus op den duur zal dat wel meevallen, denk ik. Ook al is het nu heel erg. Het grote probleem komt uit Afrika. Dat vergrijst ook, maar in een veel langer tempo. Daar zijn de Fins veel jonger. Dus dat zal de toen Afrika zal even het cijfer niet, maar dat zal aan het eind van deze eeuw zal er daar net zoveel mensen wonen als nu in Azië. Dus er krijgt daar dus een gigantische. Er is ook onderzoek gedaan onder Afrikanen kader van wil je migreren? Ja, waar wil je dan heen? Naar Europa. Dus we weten al dat die drang er is. En naarmate de bevolking toeneemt, en ook gek genoeg, dus naarmate dus de welvaart toeneemt. Want de grote migratiegolven, dat hebben ze bekeken in de loop der eeuw, beginnen altijd op een moment dat het juist wat beter gaat. Uit Europa in de 19e eeuw gingen de mensen massaal migreren op het moment dat de industriële revolutie ontstond. En niet toen ze het heel erg arm hadden. En datzelfde proces zie je eigenlijk overal in de wereld. Dus nu het wat beter gaat met Afrika, pas beginnen. Dus krijgen we nog een hoop te verstouwen. Maar ja, we zitten dus in dat Europa, we zitten in de Schengen en ja. We hebben het er helemaal niet meer, we hebben het zelf er niet over te vertellen. Dus, dus dat is ook het trieste van wat bijvoorbeeld mensen zeggen over dit kabinet. Nou, die hebben wel hele strenge migratieregelingen. En dan ga je de regeling na. Er is geen van deze regelingen die wij kunnen invoeren. Want Europese rechter zal ze allemaal afwijzen. We hebben helemaal niks meer te zeggen op dit punt. Maar daar zat Geert Leerst ook in Rutte 1 redelijk met zijn ballen voor het blok. Want die moest allemaal hele harde dingen zeggen om Wilders tevreden te houden. En die is voor de vorm toen heel Europa af gaan reizen. Ja. En heeft allerlei parties heeft die lopen praten. Maar ja, aangezien wij dus ons veto-recht niet meer hebben op dit gebied, hebben we ook helemaal niks meer in te brengen. Dus het is een verloren zaak. Ja, dus dat gaat ook nooit meer goed komen. Nou ja, eigenlijk is het. Ik heb daar over bijvoorbeeld het Schengen. Heb ik het al eens met een juriste over gehad. Die daar. Die zit niet in het boek, maar die daarin gespecialiseerd was. En die zei van ja, eigenlijk is het heel simpel. Gewoon Schengen opheffen. Ja. Schengen opheffen. Nou, we gaan niet het nieuws van 1 uur opheffen, want dat komt er nu aan. En straks gaan we door met Joost Nieuwmiller bij de echte Janne van Poont hier op Radio 1. Tot strakjes. Oh. 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende Europese landen, waaronder Nederland, hebben bij Israël geprotesteerd tegen nieuwe bouwplannen in bezet gebied. Israël kondigde vrijdag aan dat er zo'n 3000 huizen worden gebouwd in Oost-Jeruzalem en op de westelijke Jordaan-oever. De Israëlische krant Haaretz schrijft dat vooral Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland de plannen scherp hebben veroordeeld. De Nederlandse ambassadeur heeft volgens de krant gewaarschuwd dat Israël de steun van Nederland dreigt te verliezen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken kon dat de afgelopen avond nog niet bevestigen. In Almere hebben jeugdvoetballers de afgelopen dag een grensrechter ernstig mishandeld. Dat gebeurde volgens Omroep Flevoland na afloop van een duel tussen Buitenboys uit Almere en Nieuw Sloten uit Amsterdam. De grensrechter van Buitenboys werd door jongens van Nieuw Sloten tot 2 keer toe tegen de grond gewerkt en geschopt en geslagen. Het slachtoffer werd later onwel en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In een huis in de Gelderse plaats Opheusden heeft de explosieve opruimingsdienst een aantal kilo's aan zwaar illegaal vuurwerk veiliggesteld. Het is hetzelfde huis waar 2 weken geleden een man zwaar gewond raakte door zelfgemaakt vuurwerk. Die man ligt nog in het ziekenhuis. Uit voorzorg werden vanavond buurtbewoners in Opheusden geëvacueerd. Militante moslims hebben in Nigeria zeker 10 christenen gedood. De toedracht is niet duidelijk. Sommige bronnen zeggen dat de slachtoffers uit de kerk kwamen. Volgens andere bronnen werden ze thuis gedood nadat hun huizen in brand waren gestoken. De aanslagen zijn vrijwel zeker het werk van Boko Haram, een terreurgroep die streeft naar een islamitische staat in het noorden van Nigeria. Bij het geweld van Boko Haram zijn de afgelopen 2 jaar naar schatting 3000 Nigerianen omgekomen. Het weer, vannacht lichte vorst met kans op gladheid. Lokaal kan ook mist ontstaan. In de ochtend natte sneeuw. Daarna een bewolkte dag met vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne Radio Verboond. Ik ben nog steeds Jan Roos. En hier is Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. Had je kunnen verzinnen. Je kunt straks gaan bellen met 0800-1121. Voor wat een geleuter. In de stelling van vanavond is geld die schulden van Griekenland zo snel mogelijk kwijt. We krijgen toch geen rode rotcent terug. Nou, zo is het maar net. Maar nu eerst gaan we iets anders doen. Ja. Want dan hebben we het namelijk nog niet over de multiculturele samenleving. Met onze hoofdgast Joost Nieuwmiller. Nou ja, we hebben natuurlijk daar wel een beetje over gehad. Een beetje aan de randen gekrabbeld. Wij hebben in Nederland een hele sloot gastarbeiders deze kant op gehaald. Ja. Op een gegeven moment was het was dan de schuld van links. En laatst zei de PvdA, nee, het is de schuld van rechts. Oh, maar dat is absoluut. Het is absoluut de schuld van rechts. En, dat is zeker waar. Want? Kijk, het ging simpelweg, wordt vaak gezegd, we hebben die gastarbeiders nodig gehad om ons land op te bouwen. Nou, niets is minder waar. Die gastarbeiders die waren nodig om toen al stervende bedrijfstak, zoals met name textielindustrie en staalindustrie, dat ging toch allemaal weg. Die moesten ze, daar wilden ze gewoon niet voor betalen. Dus daar wilden ze gewoon goedkope mensen voor hebben, even snel. En de kosten werden op de staat afgewenteld. En er was een hele sterke lobby in die tijd van werkgevers naar kabinetten. Die liepen zo ongeveer bij elkaar binnen. Ongelooflijk was het was. En die lobby die heeft gewoon gewonnen. En dat was vooral christelijke partijen en de VVD. En hadden we ze achteraf gezien nou echt nodig gehad, die gastarbeiders? Want je hoort vaak gezegd, ja, dat zijn dan kabelgravers in augurken in een potje stoppen. En dat was ook interessant, hè? Toen werd ook al vastgesteld dat we die nodig hadden. Hè? Want ik had het net over dat onderzoek van het CPB destijds. En die zeiden van, nou ja, wat we eigenlijk moeten doen, we moeten gewoon een soort kennismigratie veranderen. Dus die bedrijven moeten gaan herstructureren. We moeten betere machines, slimmere machines, zodat je minder mensen nodig hebben in fabrieken. En dan kunnen we op een hoger niveau komen. En dan kunnen we die andere industrie op een gegeven moment afstoten naar arme landen. Dat was ook een veel betere deal geweest. Dan hadden we niet, nou, bijvoorbeeld zoals Zwitserland dat heeft aangepakt. Die hebben die maken de meest mooie dingen. En die hebben daar helemaal geen onderontwikkelde arbeiders voor nodig. En de gastarbeiders die Zwitserland natuurlijk heeft gehad, hebben ze een werkcontract aangeboden. En toen die verliep en ze waren niet meer nodig, zeiden ze toedeledokie. En ze hebben ook alleen maar gastarbeiders uit bepaalde landen, zoals Portugal, aangenomen. Waar het allemaal wel veel minder problematisch was. Links krijgt vaak de schuld van die gastarbeiders. Dat is helemaal niet waar. Dat zeg jij, daar zeggen wel meer mensen. Ja. Maar de gezinsmigratie, weet je, dat de gezinnen mochten erbij komen, is dat dan wel de schuld van links? Want daar wordt vaak gezien als dat het probleem is geweest. Dat je op een gegeven moment het hebt over multicultureel. Op een gegeven moment, in de jaren 70, 80, was eigenlijk de hele politiek multicultureel geworden. Of je nou links was of rechts, dat maakte eigenlijk niet meer uit. VVD, CDA, overal was dat het ideaal. En toen was er opeens het ideaal dat we dus moesten leven in een maatschappij die dan vanuit gedachten van de jaren 60 gezien breder, ruimer denkend was, rijker, ook een heel interessant begrip, hè? Meer cultuur betekent rijker. Onzin, want heel veel cultuur is ontzettend arm, dus ik zou eerder zeggen dat is een verarming. Maar toen moest je dus, toen werd onderwijs een tweede taal. Toen moesten de mensen hun eigen taal blijven leren. Vooral ontzettende bevestiging van die eigen cultuur. Dat was eigenlijk dat hele multiculturele ideaal. En eigenlijk kun je helemaal niet zeggen of dat van links of rechts. Dat was gewoon algemeen gedeeld. Er was niemand, behalve, wat had je? De Boerenpartij, D70 en later Janmaat. Dat waren dan wat van die mensen alles die er anders over denken. Je hebt gezegd de multiculturele samenleving. Dat was natuurlijk het oogoppeltje van vele mensen. Ja. Maar we hebben er nooit in geleefd. Het zit er nog steeds in. Het is meer multiculturalistisch natuurlijk. Ja, nou ja, je hebt eigenlijk twee begrippen. Je hebt multi-etnisch, hè, dat we leven in een multi-etnische samenleving. Klopt. En een multiculturele samenleving, ja, ingewikkeld begrip. Want aan de ene kant wordt daarmee aangeduid zoals het is. En aan de andere kant wordt daarmee aangeduid zoals het zou moeten zijn. Hè. Dat maakt het heel ingewikkeld. Het verschil is natuurlijk, een multiculturele samenleving zijn meerdere culturen die met elkaar leven. En een multiculturalistische samenleving is dat er een samenleving zijn waar meerdere culturen zijn. Ja, dat klopt. Ze leven alleen niet samen. Waarschijnlijk bedoel je hetzelfde als wat ik zeg, maar in iets andere woorden. Ja, okay. Ja, precies. Maar dat is een beetje het probleem. Ja. Het probleem natuurlijk, bedoel, er zijn heel veel cultuur. Alleen, het is niet echt een met z'n allen dans om de meiboom geworden. Nee. En dat is ook eigenlijk helemaal niet gewoon goed idee. Hè? Dat integreren, die integratie, dwang die we hebben. Het is de vraag of we daar wel iets mee opschieten. Een van die mensen die ik bijvoorbeeld voor mijn boek heb interviewd, dat is een onderwijssocioloog, Jaap Dronkers. Die heeft bijvoorbeeld onderwijs gedaan naar een multi-etnische klasse. Hè? Presteer je nou beter of slechter? Nou blijkt dat hoe meer multi-etnische een klas is, hoe slechter de prestaties zijn. Dus dat hele idee van mengen en bij elkaar zetten, dat levert helemaal geen beter resultaat op. En mengen, hij zegt dus, wat mij qua dat betreft, is een moslimschool zo'n slecht idee nog niet. Maar Joost, wat is dan de oplossing? Want inderdaad, wat we nu hebben is een aantal culturen binnen één grens, zullen we maar zeggen, die hoewel nu ook open is. Maar gewoon zeggen, joh, we doen het hier op zijn Nederlands en als iedereen dat nou doet, komt het ook goed? Dat is dan een hele ouderwetse opvatting. We hebben natuurlijk wel een Nederlandse traditie en een traditie van polderen van elkaar een beetje gedogen. Hè? Dat is op zich valt daar wel iets voor te zeggen. Dat ja, je redelijk, iedereen heeft alle kronie, groepjes een beetje laat. Maar we hebben ook een traditie van een soort gidsland. Hè? Dat wij daar eigenlijk willen dat alles een soort, dat er een nieuw ideaal, dat wij gaan bewijzen aan de wereld dat het anders kan. En overal in de wereld zie je dat ook in het beroemde voorbeeld van New York, daar leven al die etnische groepen allemaal apart op hun eigen. En ze werken wel in dezelfde bedrijven, maar ze leven in hun eigen wijken. Ze willen eigen tradities houden ze vast. En ik denk dat wij daar ook een beetje aan moeten leren leven, dat als Turken met Turken samen willen leven, dat we daar gewoon gewoon maar dat voor een deel moeten laten. En niet per definitie ze allemaal door elkaar heen gaan gooien. Het grote verschil natuurlijk met New York is dat New York een smeltkroes is. Omdat daar natuurlijk de... Ja, maar dat is dus ook niet zo. Nee, dat is een illusie dat het een smeltkroes is. Nou ja, goed. In ieder geval, daar hebben ze dus de Native American is daar eerst om zeep geholpen. En toen zijn ze met z'n allen daar gaan wonen. En dat verschil is natuurlijk met Nederland. Dat we hier nog steeds de Native Dutchman hebben rondwandelen. Die nog steeds zeggen van, dat is mijn weiland. Ja, nou ja, goed, oké. Okay. Maar ik bedoel, het is toch wel zo dat Amerika waar we nu over hebben, dat is in principe het Amerika van de Engelsen en van de Ieren en van de Duitsers, die gewoon het hebben opgelegd aan de Fransen. Aan de rest van, dit is ons model, pas je maar aan. En wees, is dat natuurlijk hetzelfde. Dus hartstikke gezellig. We nemen allemaal onze wijk. Little Turkey, little Marokko, little Nederland en little van alles. Ja. Verder geen probleem met de islamisering of iets dergelijks meer? Dat betekent dus dat je dus ook heel duidelijk afspraken moet maken over scheiding van kerk en staat. En dat je ook heel duidelijk moet zeggen van, hoor eens even, jullie manier van, kijk, wij vinden het een heel nu normaal dat kleine jongetjes besneden worden, om maar wat te noemen. En dat vind ik echt totaal belachelijk, want dan leg je aan een jongetje dus al op welke godsdienst die voor de rest van zijn leven mee rond moet gaan lopen. Dus daar moeten we, in Duitsland is dat nu gaande, dan moet je gewoon gaan verbieden. Dat mag niet. Dus we kunnen best een eindtje gaan met jullie gezellig doen, maar wat je wil in je eigen wijk. Maar het individu heeft bepaalde rechten. Ja. En iemand moet zichzelf kunnen ontwikkelen. En iemand moet uit de islam kunnen stappen als hij dat wil, bijvoorbeeld. En dan moet hij zich ook veilig kunnen voelen als hij dat doet. En dan moet hij ook met iemand kunnen trouwen die niet een moslim is. Al dat soort dingen die moeten we echt gaan opleggen. En met heel veel duidelijkheid. Ja, ik denk dat het probleem is dat wij er zelf nog veel te weinig van overtuigd zijn van hoe belangrijk dit is. Want onze samenleving gaat er inderdaad een onderdoor. Want die moslims die hebben gewoon daar scheid aan. Die willen gewoon hun eigen idee doordringen. En zolang ze dus geen tegenstand ontwikkelen, gaat dat maar door. Nou, dat is wel weer een prachtig toekomstbeeld, Joost. God, zeg de... God, het is wel vrij somber, ja. Nou ja, goed, we hopen het beste er dan maar van. Hè? Ja, mag ik je hartelijk danken dat je bij ons bij de Echte Jan de Studio bent gekomen? Okay. Sorry dat ik jullie in zo'n mineur achterlaat nu. Maar we nemen een borrel, we zijn het weer kwijt. Weet je wat is, Ajax heeft gewonnen voor PSV. En dus zijn Jantje Roos en Leo Driessen vanavond weer voorkomen onuitstaanbaar in... Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Leo Driessen. Dat zijn we kort af, Jan. Ja, nee, we hebben heel veel brieven gekregen of ik daarmee op wilde houden, dat geschreeuw. Ja, ook voor mij hoor. Trouwens, ik heb ook een brief gestuurd. Nou, eigenlijk Jan heeft... Heemskerk heeft de grote brief geschreven. Ik ben in de pen geklommen en ik zeg niet mis te verstaan de bewoordingen. Ik zeg dat het zo niet lang kan. Hé, Leo. Ben je achter zijn rug om even naar de directie gegaan? Nee, gewoon openlijk. Gewoon heel eerlijk. Leo. Ja, Jan. Ajax wordt weer kampioen. Twente staat bovenaan. Niet voor lang meer, hè? Nou, waarom niet? We krijgen nou een makkelijke wedstrijd volgende week. Laten we eens even hebben over die wedstrijd van gisteren. Want daar was jij bij, hè? Je was fantastisch commentaar aan het leveren. Dat Ajax-PSV, wat was dat PSV slecht? Nou ja, je kan ook zeggen dat... Ja, PSV begon wat slap in de wedstrijd inderdaad. Maar het was wel voor een groot gedeelte de verdienste van Ajax, hoor. Ajax speelde PSV wel goed. PSV er niet aan te pas kwam. Nou, wat wel mooi was, binnen 1 minuut... Kijk, je zag in de warming-up dat PSV deed de warming-up met in totaal 12 mensen. Manolev liep zich ook wel omdat Van Bommel last had van zijn rug. Yeah. En de eerste de beste actie binnen een minuut was Paulsen die hard inging op Van Bommel. En meteen eventjes flink aangepakt. En Kuiper vond dat goed, de scheidsrechter. En ja, dat was meteen de eerste tik. Dat Van Bommel niet gezien, Strootman niet gezien. Wijnaldum helemaal niet gezien. Maar ja, het was... verdienste van Ajax. Maar ik moet eerlijk zeggen dat Van Bommel die pakte weer geel, dus speelt niet tegen Twente volgende week. Maar dan werd er ook gezegd van, ja, maar dat doet hij omdat hij last van zijn rug heeft en hij wist toch dat hij niet zou spelen. Nou, volgens mij is er een ander probleem, Leo. En dan moet je mij even in bevestigen. Mark Van Bommel kan de snelheid niet meer aan. Nou, dat zou kunnen. Ik geef hem toch wel even het voordeel van de twijfel. Want ik heb hem in andere topwedstrijden tot nu toe wel goed zien presteren. Ja, maar dat ligt aan zijn snelheid dan. Dat ligt toch al jarenlang aan zijn scherpe inzicht en de goede timing. Maar niet aan zijn snelheid, Leo. Nee, dat is ook zo. Maar je kon wel zien dat hij gisteren niet... Hij was gisteren niet goed. En ik geef hem voorlopig even het voordeel van de twijfel. Ik denk dat het toch de rugblessure was. Maar wat ik dan wel stom vind... is dat hij kort na rust ging ook maandelijks weer warm lopen. Hij wordt er dan niet uitgehaald. Dat snap ik dan niet. Dat is mal, hè? Weet je, een niet fitte speler, die haal je eruit volgens mij. Maar Ajax speelde gewoon een puikenpot. Ja, want wat is er met Ajax? Dat is toch hele knappe wedstrijden. Veelal tegen grote teams afwisselen met dan deerniswekkend gepruts op andere momenten. Is dat het probleem van Ajax? En hoe krijgt men dat lek boven, Leo? Nou ja, het is een kwestie van ervaring. Wat je bij Ajax wel zag vorige week, dreigden ze ook alweer afrijden op te lopen tegen Roda uit. Daar hebben ze toch van... tot de laatste minuut doorgeknopt en uiteindelijk winnen ze hem. Ik denk dat ze dat wel een zetje in de goede richting heeft gegeven. En ze krijgen nu Real Madrid, nou, is een makkie. Ja. En dan thuis tegen Groningen. Dus ja, voor Ajax ziet het er wel goed uit. Maar ik denk in de schaduw van de clubs die we noemen, Ajax dat is weer bij aansluit, PSV, Twente en Vitesse is Feyenoord, het lachende vijfde, voorlopig nog. Want die staat maar die hebben echt een makkelijk programma, voorlopig. En die zijn thuis niet te verslaan. En die hebben een topscorer volgens mij. Ja, pellen, hè? 10 inmiddels. Had jij voorspeld al, Leo? Nou ja, hè? Alle bescheidenheid. Maar hoe wist je dat eigenlijk, hey Leo? Want bij AZ was het natuurlijk toch altijd een beetje de gesjeesde knappe jongen die daar echt helemaal nooit één deuk in één pakje boter heeft weten te schieten. Nou, ik heb het gebaseerd op twee dingen, heb ik ook gezegd. Maar herinner de mensen er nog even aan, kom op. Oké, Pelle is wat ouder geworden, hij heeft in Italië gespeeld, hij heeft daar toch wedstrijden gevoetbald. Is dus ontegenzeggelijk sterker geworden. En de Nederlandse competitie is achteruit gehold. Ja, dat is waar. Is kwalitatief gewoon een stuk minder dan 2-3 jaar geleden. En dus wordt het voor die spelers makkelijker om hier weer aan te sluiten. Bovendien heeft Koeman hem een hele duidelijke opdracht gegeven. In de spits spelen, targetman, aansluiten en je ding doen. En hij krijgt vertrouwen, hij weet dat hij speelt. Dat zijn dingen die allemaal schelen. Hey, die Oostblauwse maffiabaas van Vitesse, die zei in 2013 worden we kampioen. Iedereen lacht hem uit, die is echt gek geworden. Nou ja, vooral omdat hij het niet zei, maar die man die even zijn zakken gevuld had met verkoop van Vitesse, hè? Was dat die Maasbrand, weet ik veel wat, die zei dat, hè? Nee, maar toch ook die andere goos, die baas toch? Nou, die hebben ze later is het vertaald en toen heeft hij gezegd van ja, ik vind het prima, maar het was niet zijn tekst, eigenlijk. Nou ja, maar wiens tekst dat was, het komt wel steeds dichterbij. Ja, het zou zomaar kunnen. Nee, PSV heeft het. Het hangt er natuurlijk wel een beetje vanaf of Boni blijft. Nou ja, los daarvan, hij gaat natuurlijk wel de Afrika Cup spelen. En dan ben je speler toch ook alweer in totaal 6 weken kwijt. Maar ik hoorde dat Vitesse een enorme zak geld heeft beloofd om even te blijven. En dat hij dan ook even de Afrika Cup even niet doet. Ja, maar dat gaat hij niet. Bovendien is het heel streng. Als spelers de Afrika Cup niet spelen, als ze bedanken, dan mogen ze ook voor de club niet spelen. En als ze bedanken vanwege een blessure, kan hij voor Vitesse niet spelen. Dus hij wil de Afrika Cup spelen. Nee, hij gaat gewoon. Ja. Hij gaat gewoon. Nee. Of hij speelt in ieder geval die periode niet voor Vitesse. Nou, goede spits Boni gaan we even over een andere goede spits hebben. Die wel goed was in de spits, maar niet helemaal goed op de trainersbank. Want het einde van Marco van Basten die komt wel heel dichtbij. Dat is toch wel langzamerhand afgelopen. Jongen. Ja, ik ben ook bang dat Marco er geen helder in ziet. Ja, het is natuurlijk ook een beetje... vervelende situatie voor hem dat hij daar bij Heerenveen is ingestapt op het moment dat hem meer of meer Gouden Bergen werden beloofd, wil ik niet zeggen, maar er stond er wel een aardige selectie. Ja. He, met de voorhoede met Asaidi nog en met Dost en met Narsing. Ja, die zijn hem verkocht. Ja, en wat er voor teruggekomen is, nou ja, die Finn Bogason is nog wel een aardige spits. Hij heeft er toch ook 11 gemaakt bij een ploeg die daar eigenlijk helemaal niet zoveel van kan. Maar het is allemaal te weinig en Van Basten heeft ook een team om zich heen dat van Heerenveen is, dus hij is daar de vreemde en toch ook de baas. Ja. Dat is een lastige combinatie. Ik denk niet dat Van Basten lang blijft. Hey, maar hoe of hij neemt zelf het initiatief of in goed onderling overleg. Hey, maar Leo, hoe moet het dan verder met die jongen? Nederlands elftal geweest natuurlijk, altijd goed begonnen. Ajax, Heerenveen, wat gaat het worden? Rijnsburgse boys? Nou ja, je weet het in het trainingsvak nooit. Rijkaard degraderen met Sparta en met vervolgens trainer van Barcelona. Dus ja, je weet het niet. Hè, ja. Hoe het kan lopen. Maar Marco van Basten, ik bedoel, het is nog steeds een held voor mij qua voetballen, maar qua trainen, ja, ik vind niet echt dat hij er veel van kan. Hij heeft natuurlijk een beetje een ongelukkige volgorde in zijn carrière. Hè. Hij heeft, Kouade, ja, toch wel gelijk. Hij had een goed paard, is nog niet een goede ruiter, hè. Zoiets wat zei hij. Nee, een goed paard is een goede jockey. Ja. Dat zijn nou ja, iets was het. Ja, maar het wel gelijk. Ja. Hey, Heracles, en dat we in het verlengde daarvan over trainers, advocaat bij PSV, dat is ook een situatie die... Ja, dit blijkt ook geen gelukkig huwelijk te zijn. Bij PSV komt toch steeds meer naar boven dat daar naar alle waarschijnlijkheid al bekokstoofd is wie de volgende seizoen trainer wordt. Nou, wie? Nou ja, dat worden Van Marwijk en Cocu. Dat is al beloofd aan Cocu in ieder geval. En advocaat dan als een soort tussenpauze. Nou ja, oké, die komt dan voor een jaar. Maar die had wel gedacht dat hij dan onvoorwaardelijk gesteund zou worden in van, ja, we willen kampioen worden. Oké, dan moet alles wijken. Maar advocaat wil daarom in de winterstop spelers bij. Ik heb zo'n vermoeden dat dat bij PSV niet gaat gebeuren. Is dat geld? Of is dat meer dat ze denken van dan gaat advocaat spelers kopen die Van Marwijk niet meer wil? Dat zou ook kunnen, maar het is vooral geld. En PSV heeft toch ook voor een beleid gekozen, noodgedwongen, van ja, we gaan niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Nou, dat doe je ze hebben natuurlijk wel al een aantal spelers op de loonlijst staan waarvan je zegt, jongen. Kost het allemaal, ja. Dat kost het allemaal en we doen het ervoor terug. Dus, en je neemt toch een risico als je tussentijds weer even wat gaat halen, dan moet het ook meteen goed zijn en dan kost het ook heel veel. Dus jij zegt, het is gokken op wat er nu in het veld rammelt en dan... Ja, ik denk dat advocaat er niet zoveel zin in heeft. Dus jij ziet advocaat nog wel vertrekken in de winterstop? Advocaat en Van Basten, ja, die ziet allebei dit seizoen niet afmaken. Hé, maar dan heeft Dickie advocaat. Nou, je zou toch wel vertellen, dat was toch een grote jongen bij de Zenit en Helleboel en bij Rusland. En, ja. dan wordt hij als tussenpaus bij die Eindhovense provincieclub gevraagd. Dat is toch ook een beetje mal? Nou ja, goed. Het was natuurlijk. Toen het bekend werd, dacht ik van. Nou, dat is wel slim van PSV. Want advocaat die. Kan daar waar het aan geschort heeft de afgelopen jaren bij PSV, mentaliteit hebben ze gezegd, want in potentie een goede selectie. Dus als je dan Van Bommel erbij krijgt en je haalt advocaat erbij, dan zou je toch zeggen, dat moet een serieuze titelkandidaat zijn. Maar nee, dus. Het blijkt dat de problemen groter zijn met PSV dan gedacht en dat de advocaat krijgt het zootje ook niet aan de praten. Ja, ze hebben toch kampioen, trouwens. PSV hebben dan wel een kampioen. Als je het belieft zegt, dat is onmogelijk. Nee, dat komt gebeurd. Ik zou je sterker vertellen, dat die Ajax die speelt gewoon met een paar jonkies. Dat heeft helemaal geen moer gekost. Nou ja, als je dan ziet hoe ze over die dure aankopen heen walsen. Nee, precies. Maar even het volgende. Hè. Wat toch wel opmerkelijk is, dat stippen we alleen maar even aan. We gaan even de diepte in, Leo. Nee, we gaan even de diepte niet in, maar stippen even aan. AZ, de berusting van de Beek. En dat iedereen het daar zet ook. Maar goed vindt dat je daar 4 punten boven de laatste plaats staat. Ik vind het onbegrijpelijk. Want je kunt er wel trots op zijn dat je de boel gesaneerd hebt. En dat je gezond bent na het check met Scheringa. Dat je dat heel snel allemaal heel goed voor elkaar hebt gekregen. Maar er staat op dit moment een elftal wat gewoon niet goed genoeg is. Weet je wat ik ook zo grappig vond? Dat Verbeek dan zegt, ja, we hebben verloren in Utrecht. Maar vorig seizoen was dat veel erger, want toen hadden we een beter team en hebben we verloren. En nu hebben we met een minder team verloren. Dat ik denk, ja, het is toch wel min 3 punten, of zie ik het even keer? Ja, absoluut. Nee, het is ook heel raar dat hij zo koliek reageert daarop. Daar heb je ook niet zoveel aan als club, hè? Als je een trainer hebt die het allemaal wat begrijpt en zegt, ja, we zijn gewoon niet zo goed. En nou ja, weet je wat, dat is meneer McLaren, jouw grote vriend, niet waar? Ja, die het ook alles begrijpt altijd. Steve staat bovenaan, jongens. Hij staat Steve bovenaan. Ja, we waren wel heel serieus. Ja, maar vond ik ook. Wil je nog een grapje maken? Of zo? Ja, het komt zo. Maar ik heb even iets met collega Juriaan van Wissum. Die jongen die woont in Monaco. Ja, Juriaan. Ja, goede collega. Die twitterde het volgende. Nou. Hij zegt even een ander licht op de zaak Snijder Inter. Wesley Snijder heeft in de afgelopen 2,5 jaar 9 doelpunten gemaakt voor Inter. Dat komt neer op 1,6 miljoen per doelpunt. Ja. Ja, want dat hele verhaal van met die transfer, maar hij speelt gewoon slecht, joh. Nou ja, hij is gewoon in de periode voordat dat allemaal ging spelen over dat hij moest inleveren, heeft hij gewoon niet goed genoeg gepresteerd inderdaad. Sinds de WK 2010 is hij voor Inter niet echt het succes geweest wat we hadden gehoopt. Dus zo reëel moet je ook zijn. Is het allemaal de schuld van Jolant? Ja, natuurlijk. Vind ik wel. Ja, natuurlijk. Die vrouwen zitten er toch altijd achter. Hé, hey, Leo. Ja, het vaak wel. Ja, grapjes. Willen jullie grapjes? Ja, even grapjes. Nou, we moeten afsluiten, want het is veel te serieus. Ja. Doe eens leuk. Ja. Doe eens leuk. Oké. Wist je dat Johan Cruijff een islamitische slagerij is begonnen? Nee. En weet je wat het heet? Nou. Hou al van jou aan. Ja, misschien hadden we toch gewoon helemaal serieus moeten houden. Dat zou bij moeten zijn, denk ik. Nee, wat een geweldige grap. Goed. Leo Driessen, mag je hartelijk bedanken. Willy en René, die hebben gisteren al gekeken. Hé, wat vonden ze ervan? Ik hoef geen bril meer. Nee, ja, begrijpelijk. Goed, maar, nee. Jawel, nee, het is, nou, het is die, die mop, die mop, die mop je kan niet elke week vlammen, nee. Leo. Ja, die mop was goed, hè? Ja, ja, ja, dag, Leo. Dag. Leo. Hey, kom Siemek nog? Ja, Siemek komt eraan. En? Ja hoor. Kratje, kratje, klonder. Nighty, nighty. Ja, lekker hoor. Dag, Leo. Dag. Ga jou aan. Leo. Dag. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Hij moest er even tussenuit, want soms wordt het zelfs hem wel een beetje te veel. Ja. Voor onze Martin. Jullie weten dat Martin een droekman is. En af en toe moet ik er gewoon even tussenuit. Een kleine periode dat ik mij kan afsluiten van deze snelle en moderne wereld. Waar zou dat nou nog koenen, vroeg ik mij af. En toen wist ik het. Martin gaat naar het klooster. Een rustplaats voor die geest en die hormonen. Maar omdat ik mij echt wilde afzonderen, koos ik voor het Dominicanenklooster in Zwolle. Een saai klote klooster in een van de saaiste steden van dit doodsaaie land. Daar moet ik toch rust kunnen vinden, zou je zeggen. Ik kreeg daar een sober ingericht kamertje. En een gewaad en sandalen. Verder niks. Dus ik liep bloot onder die doek. Geen enkel probleem, maar het was daar vreselijk koud. Dus met een paar bevroren ballen liep ik die stilteruimte in om tot mijzelf te komen. Nog een kwartier zit ik op die houten bank te wachten, tot het universum stil zou komen te staan. Dat ik die grote leegte, die grote stilte zou vinden. En wat gebeurt mij? Er komt een non binnen. Maar niet zomaar een non, zoals wij die kennen. Niet een oud grijs klein vrouwtje met van die rode wangetjes. Nee, een blonde stoot van een jaar of 30. Met alles erop en alles eraan. Wij raakten met elkaar aan die praat. En zoals jullie misschien wel begrijpen, bleef van haar salibaat niks meer over. Ik heb haar alle hoeken van die stilte ruimte laten zien, terwijl zij meer geluid maakte dan 3 kerkklokken door elkaar heen. Ik hing langer aan haar kruis dat weekend dan Jezus aan de zijne. Ik heb deze non vaker met haar handjes tegen die muur gezet dan een blinde die het toilet zoekt. Het nonnetje was na 2 dagen volledig genezen en is uit die klooster gestapt. Oké, ik heb geen seconde rust gehad van dat heerlijke kind. Maar het was een prima weekendje om even tot mezelf te komen. En over haar natuurlijk. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ik kan je vertellen, het was een prachtig weekend. Ik heb nog nooit zo'n mooi weekend gehad. Fantastisch weekend. Heerlijk. Lekker bijgekomen. Arnold Merkies is Kamerlid voor de SP en hij vindt het meest recente schuldenakkoord met de Grieken een kansloos verhaal. Dus eindelijk zijn we het een keertje eens met de SP. Of toch niet. We zoeken het uit in... Het Haags Geluid. Een hele goede nacht, Arnold Merkies van de SP. Ja, goedendag. Goedendag. Zeg, Arnold, ik zeg gewoon Arnold. Zullen we die Grieken maar uit de eurozone gooien, of niet? Nee, uit de eurozone nog niet. Nee? Waar wel uit dan? Nou, er moet eerst een schuldenafscheiding plaatsvinden. Ja, wacht, dat is misschien wel niet nodig, want men haalt die dingen nog wel eens door de war. Wat precies? Wat halen we door de war? Uit de euro gooien en de schulden afschrijven. Oh, ja, nee, maar... Alsof wordt er gezegd van, nou, als we uit de euro gaan, dan zijn we van die schulden af. Oh, maar daar hoeft niet voor uit de euro. Nee, zo dom zijn we ook weer niet. Nee, zo dom zijn we niet. Maar we waren wel met jou een beetje kwaad over dat akkoord dat we nu hebben. Dat kost de Nederlandse belastingbetaler over 14 jaar een miljard euro. En het is niet dat we niet genoeg problemen hebben hier, is het wel? Ja, nee, precies. Een miljard euro, en dat is vrees ik nog maar het begin. Dat gaat dan om minder rente. En waar wij ons dan ook bovendien boos over maken is, dat gaan wij met z'n allen betalen. En aan de private schuldeisers wordt helemaal niks gevraagd. De banken zijn dat, hè? De bedrijven. De banken, ja. Ja. Maar meneer Bakies. Of hedgefondsen, weet je wel, van die speculatieve fondsen. Kunt u mij iets uitleggen? Het gaat geloof ik over 14 jaar 70 miljoen aan rente wat we mislopen. Dat is dan toch niet wat wij moeten betalen als belastingbetaler, maar wat er dus zeg maar niet terugkomt? Ja, het is steeds minder. Het was eerst was het 5%. Nee, begrijp ik wel. Maar omdat we, u zegt net van ja, dat kost ons een miljard. Maar nee, het levert een miljard niet op. Dat is het toch? Ja, het gaat steeds omlaag. Dus nu is het van zeg maar, 2% naar 1%. Ik snap ineens wat Jan bedoelt, hè, want ik ben ook een spaarder. De hoofdsom, die moeten we nog maar terugzien. Maar dit gaat alleen maar om de rente die we mislopen. Want u zegt 4,3% gaat naar particuliere investeerders, krijgen 4,3% belening, wij 1%. En dat verschil, verklaart die 70 miljoen per jaar, maal 14, is 1 miljard. Ja, toch? Nee, de 4,3%, dat is wat uiteindelijk de private schuldeisers krijgen. Dat zeg ik, ja. En wij 1%, ja. En het verschil daartussen is dus die 70 miljoen per jaar maal 14 is 1 miljard. Nee, dat klopt niet helemaal. Nee. Ik denk dat we ons eventjes moeten terugtrekken uit de cijfertjes. Dat is de verkeerde berekening. Maar goed, het gaat ons nu, zeg maar, wat we nu toegeven, dat is wat 70 miljoen per jaar. Maar ja, dat is natuurlijk nog maar het begin. En uiteindelijk, wat al wordt gezegd, is van nou, over een paar jaar moeten we waarschijnlijk wel gaan afschrijven. Dus het wordt dan genoemd afschrijven op de hoofdsom. Yeah. Ja, precies. En eigenlijk hoor je al steeds meer geluiden, zoals Zalm vandaag en Merkel vandaag ook. Van, die ons eigenlijk al een beetje proberen rijk te maken voor over een paar jaar moeten we wel afschrijven. Maar meneer Mekies, de stelling bij de echte Jan is vanavond ook van laten we alsjeblieft ophouden met de geteut. Laten we die schulden maar wegschrijven, of wegschrijven want we krijgen toch nooit een cent ervan terug. Is dat niet een beetje het geval? Ik bedoel, geld krijgen we toch niet terug uit die bodemloze put. Kun je beter nu afschrijven en dan hopen dat die economie een beetje opbloeit. Dat we van het gedonder af zijn. Mag ik nog eens een vraag tussendoor stellen even trouwens? Nou, hoeveel staat er eigenlijk uit bij die Grieken van Rijkswegen bij ons? Ja, zo'n 10 miljoen. Zeg maar wat we al hebben geleend. Ja? Wat nu weg is, we stand to lose als het ware. Wat er gewoon weg is als we die shit afstellen. Maar als we nou die 10 miljard en dan zetten we dan een streep doorheen, die boeken we af. Is dat niet handiger? Want dan kunnen die Grieken een keer wat aan hun economie doen. Want ze zijn nu alleen maar bezig met rente te betalen of dingen te veranderen. Zodat ze uiteindelijk misschien mogelijk een keer wat terug kunnen betalen. Is het niet handiger dat we gewoon een streep doorheen zetten? Ja, natuurlijk hebben die rot Grieken het zelf gedaan, maar... Dat is wat je ook doet met een persoon gewoon personen die schulden hebben. Ja. Want die komen in een schuldsaneringstraject terecht. En dan wordt er dus flink afgeschreven op de schulden. Dan nemen de banken eigenlijk een verlies. En dan kom je natuurlijk wel onder curatele. Ik bedoel, dan is het wel zo dat je niet zomaar al je geld kunt gaan uitgeven. Nee, maar dat is waar. Maar er wordt wel weer die mensen een kans gegeven om zeg maar dat weer opnieuw op te bouwen. Wat je krijgt met Griekenland. Is dat men eigenlijk niet die schulden wil afschrijven en ja, men hen daar eigenlijk wil laten spartelen. Ja. En het risico is dat je ze eigenlijk een beetje kopje onder duwt, zeg maar, en ze net niet verdrinken. En ze dus ook niet hun economie erbovenop kunnen helpen. Nee, ja, precies. Ja, precies. Dus eigenlijk zeg je, net als met die gozer die failliet gaat en de volgende dag een lange neus trekt naar zijn schuldeisers en zegt, dat is makkelijk, ik ben er vanaf. En ik begin overmorgen opnieuw met de tweede Jan Roos BV. En dan, ja, maar dat gebeurt dus met personen ook niet zo. Nee, dat is juist wat ik wil zeggen. Dus je moet juist een flinke afschrijving doen. En waarom ook? Als je nu nog een afschrijving doet, dan kan je dat nog deels op de private schuldeisers. Dus de banken, de hedgefonds, dan kun je dat nog verhalen. Hey, meneer Mekies, er zit nog steeds een flink deel daarop. U had het net over Salm, hè? Die zei ook van we moeten afschrijven. Heeft u de rest van Salm nog gezien? Dat was zo grappig, joh. De Salm die zei op een gegeven moment, ja, misschien moeten ze een keer rustiger gaan doen met hypotheken verstrekken. Dat is toch godverdomme helemaal, want die Salm die heeft bij de DSB hebben ze de bijstandmoeders met één been nog een lening gegeven. En bij de ABN AMRO, die kreeg tot niet zo lang geleden, kreeg zelfs nog een hondenhypotheek op zijn hok. En dan begint hij nou te jammerhouten, die eikel. Ja, ik vond het ook wel heel apart hoe hij het noemde. Hij zat even te twijfelen wat hij zou zeggen. En toen zei hij, ja, de hypotheek, dat is nog wel een systeempunt, zoiets zei hij. Een systeempunt? En toen vond ik het ook jammer dat die interviews er niet doorvoel. U bent onderdeel van het systeem. Systeempunt, kunt u dat aan het doen? Ja, van het systeem begon op zich begint het wel een VVD-trekje te worden, vindt u niet? Dat machtige 180 graden gedraai. Ja, maar weet je, dit was ook onhoudbaar. Het is eigenlijk iedereen, alle economen, alle instanties zeggen dat dit onhoudbaar is. Dus eigenlijk was het idioot dat de VVD er nog zo lang aan vast heeft gehouden. Nee, maar u heeft gelijk. Het was natuurlijk onhoudbaar en dat weten we allemaal. Maar we waren op een gegeven moment met de verkiezingen bezig. En toen hadden we dus meneer Rutte, de leider van de VVD, die ramde op een rode knop bij het Carré-debat. Ja, en zegt, daar gaat geen cent naar Griekenland. Toen stond hij dus te liegen. Dat wist hij net zo goed als ik het wist en dat u het wist. En Jan Heemskerk het niet. Jan geloofde het nog wel, maar die geloofde wel meer. Ja, maar, de Klaas en zo en de kerstman. Nee, maar hij stond toch gewoon het volk voor te liegen, die man. Ja, nou ja, hij heeft het zelf ook gewoon toegegeven later. Hè? Ja, hij heeft gezegd van, ja, het was toch niet helemaal houdbaar. Ja, dat is iets anders dan. Van ja, ik heb jullie gewoon bedonderd. Ja, nou ja, goed, dat was verkiezingsretoriek. En later probeerde hij dat dan nog een beetje recht te praten met, nou, ik bedoel eigenlijk vers geld, hè. Ja. Een mooie nieuwe term voor zonder vers geld. Maar met die verkiezingsretoriek heeft hij wel uw leider, meneer Roemer, voor paal gezet. Weet u dat nog, dat leugentje? Toen kwam Roemer opeens niet meer uit. Ja, maar dan heeft u het weer over een ander punt. Over, ja, dan heb ik over een ander punt. Maar dan ging het wel over dat Rutte gewoon weer stond te kletskousen. Ja, nee, dat is inderdaad zo. Mag ik nog even terugkomen trouwens op die Grieken? En, nee. Nee, ik doe het toch. Nou, het is namelijk zo, als je dan, dan gaan we straks matsen. Hè? We schrappen die 10 miljard, hoppakee, weg ermee. Ja, hartstikke gefeliciteerd, doe maar. Dan gaan we lekker je economie weer opbouwen, ja. De vette plantage. Koop een stuk vet aan. En, ja, precies. En, maar er is helemaal geen sanctie verder meer. Ja, wel nee, joh. Dit is gewoon klaar, dat is prima. Alle Griekse vrouwen moeten hun schoor afschieten. Dan krijgen we weer een dikke kus en komen maar weer bij. Kunnen we niet schulden kwijtschelden en zeggen... En nou de eurozone uit, op Sodemieter met je troep, of niet? Ben ik dan rancuneus? Ja, maar als ze de eurozone uitgaan, dan... Ja, wat dan? Dan zijn ze schuldenvrij. Dan schiet je er niks mee op. Nee, maar... Maar denkt u nou werkelijk, is mijn vraag... Dat zelfs als we die schulden wegsaneren, dan komt het toch nog steeds niks. Het was toch niks, het wordt toch ook niks. En waarom zou het dan wel wat worden ineens? Dat moeten we, dat begrijp ik toch weer van voren. De reden waarom het steeds slechter gaat, is... want er wordt wel degelijk wat gedaan. Hè? Want men doet altijd alsof die Griekse regering nu helemaal niks doet. Ja, ze doen maar wel. Er wordt behoorlijk met de zweep overheen gegaan. En ambtenaren die worden gekort. Ze gaan... later met pensioen. Ja, die mogen nu met 53 met pensioen. Gasrekeningen worden overal afgesloten. Er wordt best wel hard ingegrepen, moet ik zeggen. Eigenlijk veel te hard vaak. Dat is ook slecht voor de economie, hè? Nou ja, op een gegeven moment... Moeten we die mensen niet gewoon lekker weer aan hunzelf overlaten? Mensen, hup, die drachmen er weer in, zoeken het lekker uit, sluiten het gas weer aan, op zo, mieteren, hop. Als het echt zover gaat dat kinderen niet meer worden opgeleid, want dat soort verhalen hoor je ook, die niet meer naar school gaan, als mensen geen medicijnen meer kunnen krijgen in ziekenhuizen, ja, dan gaat het op een gegeven moment tegen je werken. Als je dan ook nog eens hebt dat niemand Griekse spullen koopt, omdat vanwege die bezuiniging en ook vanwege de bezuiniging hier, meneer Markies, dan zijn al die Grieken werkloos. Meneer Markies, noem eens één, we doen eventjes een Wouter Bosje, noem eens 3 Griekse producten. Ja. Noem eens 2 Grieks. Eén Grieks product. Metaxa en feta tellen niet mee. Feta olijven. Feta olijven. Dat is allemaal pittoresk cultuur. Dat is helemaal niks. Ik wil gewoon één ding behalve die onzin. Het zijn overal agrarische producten. Ja, en de Acropolis. En dat is het. Nee, maar het punt is, ze exporteren er niks. Weet je waarom? Omdat ze er helemaal niks produceren. Ja, behalve feta met taxa en oezo. Maar daar kan je echt een land niet mee laten draaien. Nee, maar Griekenland heeft hetzelfde probleem. Wat überhaupt een Europees probleem is op dit moment. Je ziet bijvoorbeeld ook in Spanje, trouwens in veel landen. Dat omdat men zo hard de hand op de knip doet. Dat we exporteren niet meer naar elkaar. Ja, precies. Dat hier ook gebeuren. Als wij hier heel hard de hand op de knip doen. Nou, dat doen we, hoor. Dan kopen wij geen Griekse producten. Dat deden we wel echt niet. Maar Griekenland heeft inderdaad ook nog last gehad van de dure euro. Kijk, die dure euro die heeft natuurlijk enorm eraan bijgedragen dat het zo slecht ging. Maar u stelt zich op het standpunt. We helpen die mensen ondanks het feit dat we er verder toch geen reden hebben. Daar komen we eigenlijk op nu. Ja. Nou, weet je wat. Is. Je kunt wel zeggen van we willen alles terug, maar over een paar jaar. Nee, dat weet ik. Het is gewoon een kamer. Dat snappen we wel. Maar Jan, even één ding. Ja. Als we nou die 10 miljard afschrijven, ja. Kunnen we dan niet Lesbos krijgen? Maar hoe doet het Lesbos? Ja, ik ben gek op die meisjes, die zullen ik niet natuurlijk aan. Begrijp je dat? Nee. Is dat niet wat? Moeten we niet eens terugvragen? Ja, iets terugvragen, ja, maar dat is waar ik een beetje heen wil. Weet je wat er nu wordt gedaan? Dan zeggen ze van, want er wordt heel veel geprivatiseerd. Hè? Dan zeggen ze van, en wij willen dat uiteindelijk allemaal krijgen. Ja, Lesbos. De inkomsten daarvan. En, dat, kan zo, dat gaat best wel ver. Ook bijvoorbeeld waterleidingen die men wil privatiseren. Maar weet je wat het is? Heel veel buitenlandse bedrijven die willen niet kopen. Die willen die Griekse bedrijven niet kopen. Nee, dus dat begrijp maar waarom. Niks op. Dan. Ach, meneer Marquise, weet je, ze zoeken het maar uit daar in Athene. Wij blijven gewoon lekker die poen storten en op een gegeven moment schrijven we het af. En hartstikke goed dat de SP... Dat levert dat op voor Griek. Ja, leuk. Daar marcheren nu de nazi's over de boulevards in Athene. Voor je het weet denken ze dat je een Duitser bent. Nou, dat is helemaal lekker. Dat gaan we niet doen, hoor, meneer Marquise. Dat kijkt wel uit. Dat is maar goed. Hartstikke sociaal van je. Fijn, dank je wel. Ontzettend bedankt voor uw eerste optreden bij de Echte Janne. Ja, het was hartstikke gezellig. Het was helemaal goed. Hij is er goed staan. Meneer Marquise, goedenacht, slaap lekker en red het land. Ja, dag. Het Haags geluid. Ja, vraag je misschien af, bestaan helden nog? Nou, of helden nog bestaan? Joop kent die 90 jaar schone de Haak uit Rotterdam is er zo eentje. Hij is namelijk onbezoldigd zakkenroller spotter en heeft in zijn carrière al 400 modderfokkers aangewezen en soms zelfs eigenhandig ingerekend. Helaas komen ze meestal snel weer vrij. We bellen eventjes met volksheld Joop Kenty. Ja. Goedenacht, meneer Kenty. Zeg, meneer, hoe spot je eigenlijk een zakkenroller? Hoe spot je eigenlijk een zakkenroller? Kijk, daar gaat op de mat. Zakkenrollers, dus dat zijn eigenlijk allemaal vrouwen. Vrouwen? Die hebben altijd haast. En ze hebben zoekende ogen. Kijk, en gewoon iemand die loopt langs die kramen. Hè, of te kijken wat er te koop is. Maar hun kijken naar een slachtoffer. Dus ze lopen, die kraam geen slachtoffer. Dus die lopen maar door net zolang tot ze een slachtoffer zien. Dus waar we op moeten letten als we te markt zitten, dan is het mensen die helemaal niet naar de kraampjes kijken, gekke vrouwtjes. Nee. Maar die spierend in het rond aan het kijken zijn. Ja, spierend in het rond. U zegt, het zijn voornamelijk vrouwen, Nederlandse vrouwen? het zijn allemaal Roma's en uit Oost-Europa. En wel eens een Nederlander gepakt? Want u heeft zo'n 300... Nee, ik heb zo tegen de 400 zakrollers gepakt en ik heb nog nooit een Nederlander gepakt. Nou, het lijkt wel opsporing verzocht dit, hè? Nou ja, maar het is ook mooi dat ze zulke ontzettend eerlijke mensen in Nederland wonen. Nou, of zijn ze gewoon beter? Dat zal ik nou niet zeggen, maar die zitten niet in dat vak. Nederlanders, dat is niks van Nederlanders, want die schijnen niet handig genoeg te zijn. Want daar was ik nog niet gekomen, hè, meneer. Maar als je dan dus je bent zo'n vrouwtje en je loopt daar rond en je ziet een slachtoffer. Wat is een goed slachtoffer? Nou, een slachtoffer is dan heb je zo'n marktzaak, hè? Ja. Met al die rekken, hè? Ja. Ja, bijvoorbeeld, ja. Kledingrekken. Ja, snap het, ja. In zo'n rek zo'n vrouw. En dan neemt ze een broesje in de handen. Of dat of dit. Oh, ze de tas even weg? En dan laat ze de tas hangen, opzij. Die laat ze hangen. Precies. En dan komen er twee van die meiden die komen. En die neemt ook een broesje. Oh. En die gaat ook zo staan. En die gaat een beetje tegen de aanstand te leunen. En nou, het is een fluitje van een cent. En die andere zegt, hup in die tas. Oh. Meneer Kenty, u zegt, u heeft er zo'n 400 van die smeerpijpen bij de kraag gevat. Heeft u ook wel eens moeten knokken? Ja, ik heb messen voor me gehad. Ik heb mijn gezicht gespoegd. Echt waar? Ik ben geschopt. Ik heb het altijd zelf opgelost. En heeft u ook wel eens wat teruggedaan? Ja, ja. Wat heeft u teruggedaan? Nou, ik had een gozer die kwam naar me toe, die had ik wel eens een keertje op laten pakken. Maar ja, ze lopen de volgende dag lopen ze weer vrij. Dat is het probleem hier. Ja, dat is een probleem hier. Hé, maar hoe houdt u dan zo'n dubbel gespierde... dat is jaren geleden, hoor. Vertel maar. Maar toen ik nog jong was. En die kwam naar me toe en die zei me zo naar me als... jij dood, zegt hij, hè? Jij dood? Ja, ja. En ik zeg ineens knol op zijn gezicht. Boem. Toen wacht hij gelijk onder de kraam. Hoe oud was hij toen? U bent nou 90, hè? Ja, toen was ik in de 70. Oh, toen was hij nog een jonkie. Oh, jonkie, ja. Ja, nee, precies. Hey, en een knal op zijn neus. U bent nu 90. Stel dat u er nu eentje tegenkomt, dan geeft u geen knallen meer, toch? Nee, absoluut niet. Maar de politie, is die nou blij met u? Ja hoor. Want u bent natuurlijk een grote held. Ik bedoel, 400 zakkenrollers. Ik bedoel, dat heeft een heel politieteam nog niet voor elkaar gekregen. Ja, ik heb een wijkagent gehad. Oh. Willem Knoops. En, Willem Knoops. Willem. Ja. En die zegt altijd, ik heb het van u geleerd hoe je zakkenrollers moet pakken. Oh, dus u geeft ook een soort van les aan die jongens? Nou, ik heb een keer op de politieschool heb ik een voordracht gegeven. Oh. Hoe je zakkenrollers moet vangen. Mooi. En ze hebben van mij, de politie van mij jaren geleden, heeft die een film van mij gemaakt. Oh. Van zakkenrollerij. En die werd in de stad vertoond met de kerstmis, met de drukte. Oh, wat lachen. Dus dat de mensen gewaarschuwd waren. Op een groot scherm. Hoe heb je het eigenlijk geleerd, die trucs allemaal? Dat gezegd moeten zijn, dat ze niet gerold worden. Meneer Joop. Een hele film was dat. Ja, meneer Joop. Hallo, ben u er nog? Ja, nee, hoe weet u dat eigenlijk al die dingen? Was u vroeger zelf misschien af en toe wel zakkenroller? Ja, daar gaat het nou om, hè. Ja. 30 jaar geleden ging mijn zoon in Parijs, ging die trouwen, met een Franse. Dus wij met z'n allen naar Parijs. Tuurlijk. En de trouwerij en alles was afgelopen. En alles, en de volgende dag gingen we de stad in. Yeah. En ik stap in de metro en dan neem ze weer een van die apen van de jaren 14 om me heen. En ik was mijn portemonnee kwijt. Nee. Nou, dat heeft me zo aangedaan, hè. Gelukkig zat er niet veel geld in, want een grote geld had ik gelukkig in de portefeuille. Oh. In de binnenzak. Maar alleen al het idee dat hebben we zo aangedaan. Toen ben ik erop gaan letten. Nou. Dat het akelige gevoel dat die smeerlappen zomaar in je broekzak zitten, dat bedoelt u? Ja. Ja. En de politie die staat er ook op te kijken. Ja. Ik heb een gevoel als ik ze gewoon lopen, dat ze niks doen, dan zie ik al dat er zakkenrollen zijn. Ik zie dat gewoon. Oh, ja. Nou, ik vind het onwijs knap. En heeft u nog goede ogen dan? Ja, toch? Ja. Ja, mooi, ik hoor. Ik draag nog geen bril. Meneer Kent, u verdient een lintje. Ja, twee. Ja. Ik zou je vertellen, ongeveer een jaar of 20 geleden. Ja, mooi. In het Algemeen Dagblad heeft er een hele pagina gestaan waarom Joop Gendy geen lintje kreeg. En konden ze op het internet konden de mensen stemmen. Ik heb er nooit iets van gehoord. Ongelooflijk. Nou, wat van gehoord. Zeg, laatste vraag. Ben u eigenlijk nooit bang? Nee. Nee? U denkt bij jezelf, steken ze maar lek, maar ik ben toch 90, ik pak ze. Zoiets. Nou ja, ik pak ze nou niet meer, maar toevallig heb ik ze vrijde week. Toevallig liep ik er tegenaan. Ik loop op de markt en die meiden lopen voor me, ja. En dan zie ik dat, ja, en wat ga je dan doen? Hé, dan doe je niks. Nee, ik ga wel wat doen. En ik heb iemand op de markt, dat is Henny. Oh, Henny. Henny Schaik. Ja. Die is van de gemeenteraad. Ja, van de gemeenteraad. Leefbaar in Nederland. Ja. En dat is een hele felle jongen. En die wil ook steeds hebben dat als ze voor de rechter komen, dat er snel weg gebeurt. Ja, leefbaar Rotterdam zeker, of niet? Ja. Ja, dat dacht ik al. Dat zei hij toch? Wat zegt u? Nee, hartstikke mooi hoor. En die zijn weer opgepakt. Hè? Nou, en die heb ik direct gewaarschuwd. En toevallig was ze tegenover hem, was die ganger met die rekken. Ja, met die rekken, ja. En toevallig daar, dus Douw en die meid, die rolde die vrouw. Dat zag ik, ik gaf hem een seintje. Ja, een hoepenpoep. En zij rende weg. Ja, ik kon zo hard niet meer lopen. Dus, nee. Dus je gooit een werpster. En die kruisje beet. En die meid die toch handig te zijn, die gooit die portemonnee op de grond. Dat is niet handig. Dan denkt ze, dan raap hij hem op en dan kan ik de benen nemen. Ja, mooi niet. Maar Henny liet hem leggen. Die heb ik toen opgeraapt, die portemonnee. Ah ja. En zo hebben die meid gebogen. Nou, helemaal goed. Nou, dus een wereldsterk verhaal. Joop Gendy, super bedankt. En u bent en blijft een superheld voor ons. Er zouden meer mannen in Nederland zo moeten zijn als u. Nou, precies. En zeker. Ja, laten we dat maar hopen en bidden dat die er gauw komen. Zeker. En slaapt u lekker, want u bent 90, dus u kunt dat tukkie wel gebruiken. Ja, precies. En oppassen voor schichtere vrouwtjes op de markt. Ja, meneer Gendy, bedankt, hè. Ja, meneer Gendy. Dag hoor. En slaap lekker. Dag meneer Gendy. Echte Jammer. De liefdesponter, die schaamt zich. Dagboek van de liefdesponter. Vanaf het begin van het seizoen is het voetbalteam van zoon nummer 3 versterkt met 3 geweldige aankopen. Nabil, Noor en Nicolas. Beter bekend als de 3 N's. Het zijn 2 mediterrane dartelaars en een meedogenloze Zuid-Amerikaanse verdediger. Een perfecte mix met het 5-tal blonde slopers van eigen klei. Een onweerstaanbare machine van techniek en overzicht. Een exotische mix van multicultureel talent. En verdomme niet voor niks dat ze vieze winterkampioen zijn geworden in de 4e klasse tweedejaars F-pupillen. Met enige regelmaat zien we ook ouders van de 3 N's langs de lijn. De Latijnse moeder van Nicolas en de Arabische vaders van Noor en Nabil, naar wier afkomst het gissen blijft, maar we houden het voorlopig op Egypte en Marokko. De vaders spreken, in tegenstelling tot hun zoons, gebrekkig Nederlands en zijn geheel conform het vooroordeel altijd te laat, maar zijn verder aardige kerels, dus wat rukt het? Alles voor de gezelligheid. Afgelopen woensdag kwam ik een van de jongens tegen in de supermarkt in het dorp, met zijn moeder. Die de dubieuze eer had de eerste vrouw met hoofddoekje te zijn die ik in onze plaatselijke appie mocht begroeten. En dat probeerde ik dan ook, net als bij alle andere moeders van ploeggenootjes van mijn zoon. Maar ze deed nogal ontwijkend, om niet te zeggen geschrokken en afwijzend, zoals allochtone vrouwen met hoofddoekjes plegen te doen. Het was me alleen nog niet overkomen in mijn dorp en ook niet met de moeder van een ploeggenoot van mijn zoon. En ineens stemde dat kleine incident me verdrietig en bedroefd. Natuurlijk zijn de jongens welkom. Natuurlijk zijn hun ouders welkom. Maar waarom spreken hun vaders geen Nederlands, terwijl ze hier lang genoeg zijn om hun kinderen in vlekkeloos Nederlands te zien opgroeien? En waarom lopen hun moeders als een schichtig hert door Albert Heijn, terwijl ze ook van harte zouden kunnen integreren in de leuke gemeenschap waar we met z'n allen deel van uitmaken? Ineens stemde het incident me verdrietig. En bijna kreeg ik de behoefte dat gevoel te delen met die aardige vaders en die schuchtere moeder van die lieve, talentvolle jongens die voetballen met mijn zoon. Maar de kloof leek me nu al onoverbrugbaar. Al was het maar door de taal. Ik pijn ze nog steeds over hoe jammer ik dat wel niet vind. Dagboek van de liefdespanter. Man, wat heb jij dat warm ingelezen? Ik kreeg de rilling over mijn rug. Fantastisch. Jongen. Je kan nu gratis bellen naar 0800-1121 om je mening te geven over de stelling. En die stelling luidt vanavond: schuilt die schulden van die Grieken in godsnaam zo snel mogelijk kwijt? We krijgen toch geen rode rotsen terug. Ja, weet je wat zo aardig is? Nou. Eerst nog even naar Mark Putto, want het wordt koud volgende week. Dus we denken, we bellen weer goed Mark Putto. En dat hebben we ook gedaan. Goedenavond, Mark. Ja. Dag Putto. Jan, ga je weer stangen? Nee, ik begin even met mijn excuses aanbieden. Want vorige week hadden we jou aan de telefoon hangen. En het was heel druk natuurlijk in de studio met gesprekken over Europa. Nou. En toen viel jij even weg, want de lijnen vielen weg. Ja, de lijnen en toen zei ik, verdikken, hebben we die gekke weerman niet kunnen spreken. Uiteindelijk belden ze dan bij de regie jou nog een keer op. De kabouter die draaide. En toen zei je, nou, als hij mijn gekke weerman noemt, dan hoef ik niet meer op zender. Nou, Mark, ik vind ook lijkbleek. Ja, toen hij dat zei, ik vind ook lijkbleek. Maar ik had dat nooit mogen doen, Mark. Nee, zeker niet. Nou, kijk, ik ben natuurlijk een hooggevoelige persoon, hè. Ja. Dus een klein woordje verkeerd, dan is het al gauw... Barometerverslag, hè? Barometer. Verslag. Ja, dat is toch leuk bedacht. Ja. Appa. Hey Putto, ik had het nooit mogen zeggen dat je gekke weerman bent. Het spijt me heel erg. Nou, dat ben ik natuurlijk wel een klein beetje. Ja, natuurlijk ben je dat. Maar ja, we wilden je toch wel een keer spreken. Dus daarom sorry dat ik net weer heb bevestigd dat je eigenlijk een beetje gekke weerman bent. Okay. Ja, maar Jan bedoelt het in de sfeer van excentriek, eigen, origineel. Ja, dat. Anders dan de rest. Ja. Nou, dat is mooi, hè? Daar kunnen we een positieve wending aan geven, toch? Ja, dat is een beetje het idee. Dat doen wij met alles. Alles is trouwens een positieve wending. Mark, had je trouwens nou nog gelijk over die weervrouw van de NOS? Ja, dat wil ik ook vragen. Nou, dat weet ik niet, want de NOS moet natuurlijk nog naar buiten komen met wie dat nou gaat worden. Waarom is dat zo'n diep bewaard geheim eigenlijk? Hé, Mark. Ja, kijk, ik ben natuurlijk niet een echte insider bij de NOS, maar ik denk dat het toch wel een deze dagen bekend wordt gemaakt, denk ik. En dat was Oboemeniboemeniba, hè, toch? Ja, ik denk dat het Amara Omboeka aan Amara Omboeka. Nou, hartstikke mooi. Hé, laten we het eens even over het weer hebben, want dokter Winter is het land binnen gemarcheerd. Nou zeg, dat kun je wel stellen, hè. Min 2,5 graad was het op het onderweg hier. Ja, en gesneeuwd, hè. Oh, in Maastricht. Of dat moet jij zeggen, want jij bent de weerman, sorry. Ja, nou, de Veilende Berg, hè, dat is op 260 meter hoogte. En daar lag 8 centimeter sneeuw. Als je nou wat verder ging, nou, richting de Ardennen, richting Botrange is dat dan. Ja. Bij Barak Michel, daar lag 18 tot 20 centimeter. Dus gewoon een heel pak. Is. Ik heb foto's gezien, echt van een compleet winters landschap. Dan zouden de kabouters er een moord voor doen voor 18 of 20 centimeter. Ja, Oh ja, gewoon, ja, ik dacht al dat je erover begon. Het is echt, echt dicht bij huis kunnen we cellen, toch? Dus. Maar komt de winter er nog meer aan? Ik bedoel, hier was het nu, het was net eventjes min 2 op de teller in de auto. Maar bedoel, ja. Gaat het ijzelen, sneeuwen, komt er ijs? Kunnen we schaatsen over een tijdje? Mark Putmo. Nou, schaatsen niet, maar in ieder geval wel sneeuw de komende week. En even over die temperatuur, je had het net over min 2, maar het is al min 6 tot min 7 in het oosten van het land op dit moment aan de grond dan, hè? Dus, aan de grond, ja. Een hele koude nacht. Ja, precies. Dus als je geen koude voeten wil, dan moet je op een stoeltje staan. Ja, maar over sneeuw gesproken, morgen op maandag, eigenlijk vandaag moet je dan eigenlijk zeggen, hè? Ja, maandag, over technisch een paar gesproken uur, dan, wel, ja. Dan gaat het sneeuwen vanuit het zuidwesten en dan moet je toch rekening houden dat in het midden en het oosten van het land... Ja. Als je op de Veluwe zit, in plaats van Hoogsjoeren bijvoorbeeld, het ligt lekker hoog. Hoogsjoeren. Hoogsjoeren. Ja, dat heet ook Hoogsjoeren natuurlijk, anders heet het wel Laagsjoeren. Ja, dat bestaat ook, hè? Ja, dat bestaat ook dan. Ja, en dat ligt niet hoog. Laagsjoeren. Nee. Ja. Bertho! Je bent er helemaal terug. Maar, leuk, Mark, je bent. Even serieus. Mark. Ja, nee, het wordt gewoon hartstikke glad in het midden en het oosten van het land. Zo tussen 9 en 12 uur vanmiddag. Er gaat dus wat sneeuw vallen, 2 tot 3 centimeter kan het worden. Mooi. Dus nou ja, dat kan... goed, het stelt natuurlijk niet heel veel voor, maar het is toch wel even de eerste sneeuw voor een gedeelte van het land. Maar wat jou natuurlijk zo speciaal maakt, en raar in zekere opzicht... Is nee, dat niet je, raar, hè? Niet gek, hè? Maar op een leuke manier raar. Ja, is dat je van die hele erge dieptevoorspellingen kunt doen. Dat jij gewoon dwars door de tijd heen kunt kijken over die horizon, ja, ja. In dat winterse landschap. Dus, Mark Putho, voor winter wordt dit? Ja. Nou, die winter heb ik toch al gezegd. Ik bedoel, dat sluit, laten we zeggen, de komende periode sluit helemaal eigenlijk aan bij mijn winterprognose. En die luidt? In oktober. Ik heb duidelijk toen gezegd dat we een vuile winter heet dat dan. Hè? Zo heet dat dan. Met, ja. Met veel natte sneeuw. Niet echt een schaatswinter, maar veel overlast voor het verkeer en zo. Ja. Of een... Of een winter, ja. Hey Mark, dus we kunnen Elfstedentochtje, dat gezeik, dat krijgen we dit jaar een keer niet. Nou, dit jaar een keer niet. Dat was toevallig vorig jaar. Maar ik heb altijd gezegd, hè, ik herhaal dat maar weer. Dat is mijn statement. De Elfstedentocht komt nooit meer in Nederland. Dus natuurlijk dit jaar ook niet. Of het komende jaar. Nooit. Dus, nooit is eigenlijk nooit dan. Ja, nee, precies. Dat, ja, dus ook niet over 2 jaar of over 3 jaar. Of over 4 jaar. Of over 5 nee, jaar. Nee, Mark Putho, nooit zegt Jan, jaar. Dan is het wel nooit. Hoor. Nee, dat begrijp ik wel. Ik bel nooit meer met jullie, dan is het ook gewoon klaar. Ja, het is wel een hele boude uitspraak, hè? Ja, best wel gek. Nee, maar oké. Nou, heb je nog... Want ook dat is natuurlijk bekend van jou. Dat jij soms ook iets voorspelt wat in het geheel niets met het weer te maken heeft. Oh, ja, maar gewoon een heel ander soort van gevoel op ons loslaat. Is er een trend of een ontwikkeling die jij ziet aankomen... waar wij nu kennis van moeten nemen? Het is jammer dat ik geen antwoord heb op dit moment. Want op dit moment zie ik dat niet zo. Maar je hebt inderdaad gelijk met jouw statement. Dat het is natuurlijk wel af en toe zo. Maar op dit moment toevallig juist niet. Oh, er zijn heel weinig aan. Maar dat geeft helemaal niet. Want het kan ook gewoon zijn dat het dus rustig voortkabbelt. Vind ik wel fijn. Wat is er, Jan? Ja. Ja. Maar, mag ik nog even iets zeggen over het einde van de week? Want, waarom niet? Ja, natuurlijk. Waarom niet? Maak alle ruimte voor jou. Oké. Okay. Nee, dan zie ik toch een... ik heb net de laatste kaarten bekeken. Het is natuurlijk leuk, hè, dat je iemand in de uitzending hebt die net die laatste kaarten heeft bekeken. Ja, daarom bellen we jou toch. En die rode van de NOS, die gekke Gerritje. Ja, nee, maar einde van de week, vrijdag, zaterdag, zie ik een behoorlijk sneeuwsignaal. Dus het kan toch weer even losgaan met opnieuw sneeuwval. En misschien is dat wel aardig om daarmee te besluiten. Het blijft heel spannend. Toch een beetje een kwakkelscenario, maar... In de periode zo tussen 8 en 15 december denk ik toch wel, want heel veel kou gaat zich opbouwen boven het noorden en noordoosten van Europa. Zuid-Scandinavië, dat op een gegeven moment die kou toch richting Nederland kan komen. Kijk, en dan heb je het over temperaturen tussen min 5 en min 15. Mark, dan krijgen we een witte kerst. Nou, dat is een beetje ver weg natuurlijk nog. Maar voor jou is dat nog niet ver weg, dat is voor jou morgen. Jij bent de diepte kijken, de ziener, de vergezichte man. Ik zou je één ding vertellen, Putho. Ik weet zeker dat mijn vrouw wel een witte kerst krijgt, want ik ben een paar dagjes vrij. Hartstikke goed, joh. Roos heet ze toch? Ja hoor, Roosje Roos. Ja. Dit vind ik echt... Ik wil niet eens weten wat je daarmee bedoelt, de witte kerst. Ik hoop dat het betekent dat je haar gaat bestuiven met poedersuiker. Zeker. Dan wel kook of iets. Maar in godsnaam niet wat ik denk dat je bedoelt, toch? Ik zit hier helemaal in, kerstfeest te vieren. Dit is zo goor. Sorry, Mark. Wederom, sorry. Dit is... Oh, godverdamme. Ik zie het voor me dan. Pinto! Zo goor. Wat is Mark. Wat... Ja... krijgen we een goede zomer? Oh ja, goede zomer. Ah, nee, daar ga ik geen uitspraak over doen, Jan. Nee, voorlopig niet. Nee, want... Nee, voorlopig niet. Het duurt nog maanden, maar... Ja, begrijp ik. Maar ik heb namelijk een strandhuisje. Die huur ik dan per seizoen. En vorig seizoen was het nogal een kutzomer. Ja. Maar toen had ik hem wel gehuurd omdat je zei dat het een goede zomer zou worden. Klopt. En dus dat heeft me zeg maar heel veel geld gekost. En toen dacht ik, misschien kan jij dat, omdat ik mijn excuses aan jou heb aangeboden, dat jij dat, zeg maar, dat die voorspelling goed kan maken door zeggen dat het aankomende zomer goed weer wordt en dat het ook echt zo is dan. Of behalve dat je het huisje van Jan Roos betaalt als het een klote zomer wordt. Ja, nee goed, daar ben ik natuurlijk niet verantwoordelijk voor. Maar nee. Het klopt inderdaad, de vorige zomer had ik gezegd het wordt een hele goede zomer. Is niet gebeurd. Nee. Alleen het staartje was wel heel goed, hè? Maar goed, het is maar een staartje. Ja, precies. Maar goed, laat ik er dit over zeggen. Ja. Dat de komende zomer kan eigenlijk niet heel veel slechter worden dan de afgelopen zomer. Nee, ja, dat is een beetje een... Maakt niet uit, ik vond hem goed. Goed. Nou, dan ga ik dat huisje weer huren. Mark Putto, mag je bedanken. Je was hartstikke goed. En de eerste die zegt van, wat is dat nou voor gekke weerman? Die krijgt het bij mij aan de stuk. Maar en anders wel met mij, Mark. Je bent helemaal geen rare weerman. Je bent een super weerman. En zo net. Weergod. Nou, dat was eigenlijk alles wat ik wilde zeggen. Mark Putto, slaap lekker. Dag, Mark. Dag. Ja. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Nou, snel, Jan. Wat een geleuter. Natuurlijk zou Griekenland zijn schulden moeten terugbetalen aan ons. En natuurlijk is het de puinhoop bij die vette vreters. En het is belachelijk dat je geld aan iemand leent en dat je dat niet terugkrijgt. Maar feest zit, we zijn die poen kwijt. Dus zo snel mogelijk de boel daarop bouwen en verder de colleren laten genieten. Belgrado 0821, geef je mening over de stelling. Geld die schulden in godsnaam aan die vrienden Grieken zo snel kwijt. We krijgen toch nooit een rode red terug. 0821, we krijgen toch nooit een rode red terug. Ferry! Heel goed. Ben je klaar met dat item? Wat? Godverdorie, we hadden het net over IQ, maar Jan Roos, die van jou raakt echt de bodem, hè? Wat zeg je? En het ergste is nog, jij doorklieft gewoon elke keer die aan is van Jan Heer. Is het weer de ja, dit is de bos, helemaal bos. Willem! Dat is de broer van de bos. Yes. Ja, Willem. Dag heren, Roos en Willem. Sorry, even scherk. Ja. En jij bent Willem. Ja. Ja, ik ben Willem. Nou, mooi. Wat een geleuter. Nielsie. Nielsie, heb je nog wat te vertellen? Hey, goedenavond. Hey, goedenavond. Hey, Niels. Hey, ja, over vorige week nog. Ik had een kleine kutchinees genoemd. Oh, God. Dat was niet netjes van mij. Ik heb het ook goed gemaakt die avond. Okay. Ja. Maar Jan Heemskerk heeft mij een... Wat een geleuter. Frank, dat is onderdeel van de boshomo's. De Frank en de boshomo's. Dames en heren, zing maar een liedje. Ja. Hallo? Wat een geleuter. Dat hebben we toch vrij snel even. Ja, toch lekker om even het volk aan het woord te laten. Ja, weet je wat er speelt in de ijzermaatschappij? Dan heb je tenminste je voelsprietjes eruit geklapt. Jan, is het niet? Nee, zeker. Ik ben helemaal een stuk verder gekomen qua Grieken en kwijtschelden. Nou, hartstikke mooi. Volgende week hebben we echt Jan de Ton Elias, die van de VVB. Je kent wel die meneer met die bril en die krullen. Ton Elias van de VVB komt volgende week. Ton Elias, die raar noemen. Zo hartstikke aardig. Dankjewel voor het luisteren, echt Jan de Ton. Interessante parlementariër. Tot volgende week. Ach, het was leuk. Dag Jan. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Dan zitten jullie hier daar gewoon op je gemak in deze nacht, zit je te orakelen. Ja. Je bent dus nu bezig aan het imponeren naar mensen toe, hoe fantastisch adrem je bent, hoe vrolijk je bent en hoe zinnig je bent. Nou. En wat bereik je daarmee? Neuken!